Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Neml suresini okuyacağız. Neml suresi de önemli surelerden bir tanesi. Önemi biz Müslümanların alın teriyle bir din yaşama yerine dinin kutsallaştırılmış, sembolleştirilmiş ve olağanüstü güç kaynaklarıyla desteklenmiş bir dinin peygamberler tarafından ve onların yanında yaşayan, onlarla beraber yaşayan sahabeler olan müminler tarafından yaşadığına inanarak ve onların alın terlerini bir kenara bırakarak yaşadığımız dinin, yaşanılan dinin gerçek boyutuyla, gerçek anlamlarıyla, Kur'an'daki ifadeleriyle bir inanç, bir emek işi olan dinin tamamıyla soyut, manevi bir duygu seli içerisinde tarihi okuyup, ayetleri anlayıp ve o olanların zamanımızda olmaması, o olanların hayatımızda olmaması nedeniyle de bizim yapacak bir şeyimiz yok diye iflas edip, fikirde, düşüncede, akılda, muhakemede iflas edip Müslümanların asıl hale geldiği, Müslümanlardan önce de Yahudilerin ve Hristiyanların asıl hale geldiği, böylece bir ehli kitap zihniyetinin kendilerine kitap gönderilen toplumlar tarafından kabul edildiği bir ortamda Allah'ın Kur'an'daki ayetleri anlaşılır, inanılır ve hayata da bir emek olarak, bir eylem olarak yaşanılır hale gelmesi muhal duruma gelir. Bunun nedeni Allah'ın ayetlerini hayatın gerçeklerinden uzaklaştırmaktır. Allah'ın ayetlerini siz ne kadar hayatın gerçeklerinden uzaklaştırırsanız, sünnetullah kavramından uzaklaştırırsanız o zaman çığırından çıkar. Allah kitabında şunu söylüyor. Benim sünnetullahımda değişiklik yoktur. Ben yarattığım her varlığa bir kanun koydum. Andolsun ki bu kanunda bir değişiklik göremezsiniz. Kanunum gereği, yasam gereği yarattığım bütün varlıklar kendi işlevlerini sürdürürler. Kendi yapması gerekenlerini yaparlar. Dağlar, denizler, gökyüzü, yer, tabiat ve canlı ve cansız her varlık Allah onları nasıl yarattıysa aynı şekilde devam ettirir. Bunlar Allah'ın mucizeleridir. Allah'ın ayetleri bir mucizedir ve Allah mucizelere Allah'ın ayetleri, kendi ayetleri olarak benim ayetlerim birer mucizedir diye bize göndermiştir. Ancak bizim toplumumuz, Yahudi toplumu, Hristiyan toplumu, ehli kitap hale geldikten sonra Allah'ın ayetlerini birer mucize olmaktan çıkarıp, Allah'ın yasasını bir mucize olmaktan çıkarıp, Allah'ın doğal yasalarını, sünnetullahını bir mucize olmaktan çıkarıp, Allah'ın yasalarını ters yüz eden her şeyi mucize olarak kabul etmeye başlamış ve buna dayalı da fikirler üretmiş, buna dayalı da düşünceler üretmiş. Ve böylece Allah'ın ne demek istediğini, yeryüzünde ne yapmak istediğini ve Kur'an'da ve gönderdiği daha önceki ayetlerde, Tevrat'ta ve İncil'de üzerine basa basa ifade ettiği Rabbinizin kanununda, Rabbinizin yasasında bir değişiklik yoktur. Sünnetullah'ında asla değişiklik olmaz ifadesini ters yüz eden mucize anlayışlarına, kalplerine, düşüncelerine, hayatlarına indirgemişlerdir. Böyle olunca yeryüzünde imtihan edilen insan niçin imtihan edildiği noktasında, nasıl imtihan edildiği noktasında, inançlarıyla ve alın teriyle yaşayacağı, imtihanını gerçekleştireceği bir hayat anlayışına, bir kimliğe ve bir kişiliğe sahip olamamıştır. İşte bu noktada Kur'an'da anlatılan, bizlere örneklendirilen geçmiş Resullerin bütün hayatları çok önemlidir. Şimdi çok garip bir şey vardır. Dikkatle dinleyin. Çok çok garip bir şey vardır. Bu garip şey şudur. Kur'an'ın tamamı bitinceye kadar, bakın dikkatinizi çekiyorum, çok dikkatli dinleyin. Kur'an'ın tamamı bitinceye kadar Mekke'de putperest Araplar, Medine'de Yahudiler ve Hristiyanlar Peygamberimize madem ki bu dediklerin doğru bir mucize getirsene başımıza da gelecek gelsin demişlerdir. Sadece Mekke'deki Araplar değil. Peygamberimize karşı çıkan, peygamberimizi dinlemek istemeyen, ona itaat etmek istemeyen, onun dediklerini hiçe sayan bütün toplumlar, putperestler, Yahudiler ve Hristiyanlar, peygamberimizden sürekli mucize istemişler ve Kur'an tamamlanıncaya kadar da Allah o mucize isteklerini reddetmiştir. Ve ayetlerim gelmedi mi? Size mucizelerim gelmedi mi? Ben size her an bir mucize gönderiyorum. İşte etrafınızda binlerce mucize var. Ve size gönderdiğim ayetler birer mucizedir. Daha neye inanacaksınız diye onların mucize olarak anladıkları doğanın yasasını, yaşamın yasasını, varlıkların yasasına alt üst eden, tersine çeviren, olağanüstü bir hareketin, olağanüstü bir olayın başlarına gelmesini diyerek, haydi getir, getireceksen, işte getiremiyorsun, gördün mü, sen yalancısın tehditleriyle sürekli peygambere geldikleri zaman, Allah da onlara daha ne istiyorsunuz, gönderdiğimiz mucizeler size yetmedi mi, daha anlamıyor musunuz diye bütün ayetlerini bir mucize olarak ortaya kor ve doğadaki bütün yasayı bir mucize olarak ortaya kor. Ve kafirlerin, putperest Arapların, Yahudilerin ve Hristiyanların istedikleri mucize asla gelmez. Kur'an tamamlanır, Resulullah vefat eder. İşte okuyacağız adım adım. Putperest Arapların, Yahudilerin kafasında var olan mucize anlayışındaki mucize isteklerinin, Hristiyanların kafalarında var olan mucize anlayışı ve mucize isteklerinin Kur'an'ın tamamı bitinceye kadar gönderilmeyeceği, gelmeyeceği noktasında sürekli Allah tarafından uyarı geldiği ve itirazlara, mucize isteklerine cevap verilmediği bir aşikar gerçek iken gün yüzü gibi ne yazık ki Resulullah vefat ettikten sonra, özellikle sahabeler vefat ettikten sonra, tabi'in devrinde başlayıp, et-tabi'in ve daha sonraki devirlerde, aynen putperestlerin istedikleri, aynen Hristiyanların ve Yahudilerin dedikleri bir mucize anlayışı, Müslümanların kafalarına bir dumur olarak, bir hastalık olarak, bir sara hastalığı olarak girmiş ve bütün ayetleri o şekilde yorumlamaya, bütün olayları değerlendirmeye başlamışlardır. Halbuki Allah putperestlere, Hristiyanlara ve Yahudilere isteklerine karşı her zaman hayır demiştir. Yahudiler ve Hristiyanlar kendi peygamberlerinin mucizelerinden bahsederken artık Müslümanlar da bizim Resulümüzün mucizesi olmaz mı diye yüzlerce mucize uydurmaya kalkmışlardır ve maalesef kitaplarımızda, kültürümüzde, hayatımızda bunlar mevcuttur. Ancak Müslümanlar hep birlikte ağız birliği etmişçesine tarihten gelen her türlü bilgi, hadislerden gelen her türlü bilgi, tefsir yorumlarından gelen her türlü bilgi ve içtihatlar, Kur'an'a vurulur, Kur'an'a uygunsa kabul edilir denmesine rağmen asla bu söylediklerini yerine getirmemişler. Her şeyi Kur'an'a vurup ona göre kabul edeceklerine, her şeyle Kur'an'ı yorumlamaya, Kur'an'ı her şeye vurmaya çalışmışlardır. İşte onun için değerli arkadaşlarım, Allah'ın ayetlerini okurken anlamanız için kafanızda kesinlikle atalarınızdan gördüğünüz, dinlediğiniz bilgilere itibar etmeyin. Çünkü onlar Yahudi ve Hristiyanların etkisinde kalmış, İsrailiyatın etkisinde kalmış, Yahudi ve Hristiyanlara karşı bilgi gücünü, zafiyetini ortaya çıkarmış, bilgi gücünü kaybetmiş Müslüman toplulukların, nasıl olur bizim peygamberimizin mucizesi olmaz diye hem Yahudilerin hastalıklı mucize anlayışlarını, Hristiyanların hastalıklı mucize anlayışlarını ve peygamberimize de mucize olaylarını intikal ettirerek böylece tarihlerine sokmuşlardır. Yani sadece peygamberimize mucize uydurmakla kalmamış, Yahudiler bir mucizeyi nasıl tevil etmiş, mucizeyi nasıl anlamışlarsa olduğu gibi almışlar, Hristiyanlar nasıl anlamışsa olduğu gibi almışlardır. Halbuki Yahudilerin ve Hristiyanların ve putperest Arapların mucize anlayışından maksatları, anlatmak istedikleri mucize anlayışından maksatları, yürüyüp giden bir yasanın, doğal yasanın, tabiat yasasının, yaşam yasasının birdenbire üstün bir güçle ters yüz edilip, tamamıyla mucize verilen peygamberler tarafından ters yüz edilip yasanın değiştirilmesidir. Halbuki Allah her peygambere ayetlerini gönderdiği zaman ve özellikle de Kur'an'da ayetlerini sıralarken daima şunu söylemiştir. Andolsun ki sünnetullah'ta asla bir değişiklik yoktur. Rabbinizin yasasında, yaratılış yasasında asla değişiklik olmaz. Sanki bu ayetleri okumuyorlar gibi, sanki bu ayetleri görmüyorlar gibi, sanki Kur'an'a gözleri kör, kulakları sağır bakıyorlar gibi, Yahudilerin, Hristiyanların, putperest Arapların istemiş oldukları, talep etmiş oldukları ve Allah tarafından reddedilen mucize anlayışına paralel duyguları, düşünceleri ve örneklemeleri Müslümanların da hayatına almaya başlaması ne yazık ki Müslümanlığın iflas ettiği bir dönemdir. O zaman Müslümanlık bitmiştir yani. İflas etmiştir. Müslümanlık Kur'an'a göre yürüyen bir anlayıştan çıkmış, aynı Yahudilerin, Hristiyanların gibi bir ehli kitap haline gelmiştir. Kitap ehli olmuşlardır. Çünkü kitap ehlinin anlayışları artık kendilerini yönetmektedir. Nedir kitap ehlinin anlayışları? Kitap ehlinin anlayışlarının iki noktası vardır. Önemli iki nokta. Birinci nokta, Allah'ın ayetlerini dinleme yerine alimlerinin görüşlerini dinlemişlerdir. Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır, dilsiz olmuşlar ama alimlerinin söylediklerine karşı gözlerini açmışlar, kulaklarını açmışlar, kalplerini açmışlardır. İkinci nokta, dinin hayata ait olduğunu, bir yaşam biçimi olduğunu ve bu yaşam biçiminde bir inancın yaşam içerisinde imtihan edilme gerçeğinin olduğunu bir kenara iterek dinin manevi, duygusal bir nokta olduğunu, olağanüstülüklerle dolu olduğunu, inananların gerçek hayattan uzaklaşarak, alın teriyle yaşanan bir hayattan uzaklaşarak, manevi doygunluklar içerisinde farklı bir hayata doğru gittiklerine inanan ve buna paralel olarak olağanüstülükler peşinde koşan ve bu olağanüstülükleriyle rasullerine, alimlerine, rahiplerine, hahamlarına olağanüstülükler veren, bu olağanüstülükler verme karşısında da rasullere mucizeler yapıştıran, alimlerine, rahiplerine ve hahamlarına kerametler yapıştıran bir din üretmişlerdir. Ortak nokta, iki noktadır. Allah'ın ayetlerine karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü, buna karşılık alimlerinin söylediklerine karşı ister Müslüman alim olsun, ister Yahudi alim olsun, ister Hristiyan alim olsun, onların söylediklerine karşı gözleri açık, kulakları açık, kalpleri açık olmuşlardır. Ve olağanüstülükte birleşmişlerdir. Din böyle hayata dair bir şey değildir. Dine girmek demek manevi doyum noktalarında olağanüstülükleri yaşamak demektir. İşte bu olağanüstülükleri yaşarken rasuller mucizeleriyle olağanüstülükleri gerçekleştirir, alimlerse kerametleriyle olağanüstülükleri gerçekleştirir. Böylece olağanüstülükleri gerçekleştiren bir din anlayışı Allah'ın sünnetullahını değiştirmeye mucize anlayışlarıyla, ki Allah her defasında benim sünnetullahımda, benim yasamda bir değişiklik olmaz demesine rağmen ayetlerinde değiştirmeye kalkmışlardır. Onların bu mucize anlayışı olağanüstülük hastalığının bir sarığa nöbeti gibi her tarafa yansımasından ibarettir. Benim kayınpederim, ki birçok arkadaş tanıyor, aynı zamanda dayım olur. Almanya'ya ilk gittiği zaman bir fabrikada çalışırken bir Hristiyanla tartışıyorlar. Tartışmanın konusu çok basit. İkisi de kendine göre atalarından almış olduğu dine inanıyor. Hristiyan, kendi annesinden babasından öğrendiği bir Hristiyanlık anlayışına tabi. Dayım da kendi annesinin babasının öğrettiği bir İslam anlayışına tabi. Ve akıl her ikisinde de var. Hristiyan diyor ki, bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden üstün. Dayım diyor ki, niye? Öyle şey mi olur? Üstün diyor. Üstün ki, sizin peygamberiniz yeryüzünde kaldı. Allah bizim peygamberimizi katına aldı, göğe çıkardı diyor. Dayım gülüyor. İşte burada yanıldın diyor. Hemen akıl üretiyor. Bizim peygamberimiz daha üstün ve daha ağırdır. Sen hiçbir mancınık görmedin mi? Mancınıkta hafif olan yukarı çıkar, ağır olan aşağıda kalır diyor. Şimdi siz böyle bir tartışmanın Allah'ın ayetlerine sığdığına inanıyor musunuz? Tarihte tefsirleri okursanız, görüşleri okursanız, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında tarihte buna benzer, hatta bundan daha beter bir sürü tartışmanın ayetlerin dışında sadece akıl ve duygusallıkla gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Eğer biz onlardan din edinmeye kalkarsak dinimizi asla edinemeyiz. Asla. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nem suresi. Tasin. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. İman edenler, iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Onlar ki namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti, gerçekten ben bir ateş gördüm, gidip size oradan bir haber getireceğim, yahut bir ateş parçası getireceğim, umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenildi, ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir, ey Musa. İyi bil ki ben, muhakkak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım, asanı at. Musa asayı atıp onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine dedi ki, ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayacağım, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. 9 mucize ile Firavun ve kavmine git.

Süleyman şöyle dedi. Bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini yukarıya çekti. Süleyman bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike dedi ki Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun ki Allah'a kulluk edin demesi için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki, ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazıldır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a ant içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz Salih ailesinin yok edilmesi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkına olmadan onların planlarını alt üst. Bak işte, tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerine de nasıl toptan helak etti. Haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. Kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mı? Bu ilahi ikazdan sonra hala siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak. Doğrusu siz beyinsizlikle devam eden giren bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar bizim yaptıklarımızdan uzak kalmak isteyen insanlarmış. Demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna onu geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarılan fakat aldırmayanların yağmuru ne kötü olmuştur. Resulüm de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa ona koştukları ortaklar mı? Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından, yer altından ve üstünden nehirler akıtan, ağız için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol bulduran, rahmetin yağmurunun önüne rüzgarlarının müjdesi olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Onlar mı hayırlı yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir tanrı mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilip çıkarılacak. Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde gezin de günahkarların akıbeti nice oldu görün. Resulüm, onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sakın sıkıntı duyma. Onlar eğer doğru sözlü iseler söyleyin bakalım, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz şeyin, azabın bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerinde açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında itiraf ede geldikleri şeyleri pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hüküm verecektir. O mutlak galiptir, her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işitiremezsin. Arkalarına dönüp giderlerken sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. O söz başlarına geldiği, kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur, siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Yaptıkları haksızlıktan ötürü azaba uğrayacaklarını bildiren o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle ilahi huzura gelirse ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Rablerinin huzuruna kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun cehenneme atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. De ki, ben ancak bu şehrin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır, kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şöyle de, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ama artık faydası olmayacaktır. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her şeyi kuşatan ve yarattıklarını koruyan Allah'a şükürler olsun ki, yaşadığımız hayat içerisinde akıl eden, muhakeme kuran ve kendini tanımaya çalışan insanlar olarak yaratıldık. Farklı da yaratabilirdik. Yani bir taş da olabilirdik. Herhangi bir ağaç da olabilirdik, bir çiçek olabilirdik, başka bir şey olabilirdik. Ama Allah bizi bir insan olarak yarattı. Yarattığı varlıkları tefekkür edebilen, kendisini tefekkür edebilen insan olarak yarattı. Rahman olan Allah, bütün yarattıklarını kuşatmıştır. Hiçbir şey onun kuşatmasının dışına çıkamaz. Ve Rahim olan Allah, bütün yarattıklarını koruma altına almıştır. İster inansınlar, ister inanmasınlar, ister inkarcı olsunlar. Herkes Rabbinin teminatı altındadır. Siz Rabbinizin inkar ediyorlar diye onlara nimetlendirmediğini düşünebiliyor musunuz? Dünyada yaşayan insanlar ister inansın ister inanmasın Rabbinin nimetlerinden istifade edecek şekilde yaratmışlardır. Allah onları rahmetiyle kuşatmıştır. Ve bütün insanlar ister inansın ister inanmasın Allah'ın onlara verdiği özgürlüğü yaşarlar. Allah onlara demiştir ki ben sizi insan olarak yarattım, size akıl verdim, muhakeme verdim ve size seçme hakkı verdim, size özgürlük verdim. Bu benim teminatım altındadır, korumam altındadır. Hiçbir kimse bir başkasına inancını zorlayamaz. Zorlayan zulüm etmiş olur. bu benim katımda en büyük suçtur der işin özünde. Bir Müslüman bir kafire inanmaya zorlarsa onu zulüm etmiş olur. Bir kafir herhangi birisine veya bir Müslümana kendi dinine girmeye zorlarsa zulüm etmiş olur. Allah diyor ki Kur'an'da ben Rahim'im. Bütün yarattıklarımın haklarını teminat altına alırım. Ben kullarıma ister inansınlar ister inanmasınlar. İnsanlara akıl verdim, özgürlük verdim, muhakeme gücü verdim ve seçme hakkı verdim. Benim verdiğim seçme hakkımı hiçbir insan alamaz geriye. Alan ilahlık taslamış olur diyor. Rablık taslamış olur diyor Allah. Bu benim rahim sıfatıma aykırıdır. Çünkü ben tüm yarattıklarımı korurum. Onlara verdiğim yetkiler doğrusunda onları teminat altına alırım diyor. Ve böylece zulüm ve adalet kavramı ortaya çıkıyor. Rahim sıfatında. Zulüm ve adalet kavramının özü Allah'ın akıl vererek yarattığı, muhakeme gücü vererek yarattığı, özgür irade vererek yarattığı ve seçme hakkı vererek yarattığı bir kula rağmen kendi bildiğini okumaması adaletin başlangıcı, kendi bildiğini okuması ise zulmün başlangıcıdır. Zulüm ve adalet kavramlarının başı bir insanın diğer insan üzerine egemenlik kurma eğilimidir. Hangi niyet olursa olsun, isterse bir kafir, diğer kafirlere ve Müslümanlara bir egemenlik kurma hakkıyla yaklaşacak veya bir Müslüman, Müslümanlar üzerine veya kafirler üzerine onların akılları, onların fikirleri, onların düşünceleri, onların mahkemeleri üzerine, onların seçme hakları üzerine bir tasallukta bulunmaya, bir zorlamaya kalkarsa o zaman zulüm doğmuş olur. İşte bizi bu noktada insan olarak diğer varlıklardan farklı yaratıp seçme hakkıyla, özgürlük hakkıyla, akıl etme hakkıyla serbest bırakan ve hiçbir insana diğer insana bu konularda müdahale etme hakkı vermeyen Allah'a hamdolsun ki onun ayetleri hayatın gerçeklerinden ibarettir. Onun ayetleri gerçekleri açıklar. Yaratılışın gerçeklerini. Yaratılışın gerçeğinde yeryüzüne imtihan için gönderilmiş insan vardır. Bu imtihanı başarıyla sağlayabilmesi için aklını kullanacaktır, muhakemesini kullanacaktır ve seçme hakkını kullanacaktır. Bu üçünü kullanarak Rabbine karşı imtihanını gerçekleştirecektir. Aklını doğru kullanıyor ise, muhakemesini doğru kuruyor ise ve gerçekleri, hakkı seçiyor ise kurtulmuş olacaktır. Ama aklını doğru kullanmıyor ise, muhakemeyi doğru kurmuyor ise ve yalanı seçiyor ise o zaman da kaybetmiş olacaktır. İnsanda bu hak olmadan yalanı mı seçecek, gerçeği mi seçecek belli olmaz. İşte bir insanın yalanı mı seçmesinde, gerçeğimi seçmesinde üzerine baskı yaparak karışıklık doğuran her unsur, her kişi zulüm içerisindedir. Zulüm yapmaktadır. Allah öyle tarif ediyor. İşte bu kitap inananlar için, iman edenler için Allah'ın yasalarını en güzel şekilde anlayıp adalet içinde olmak için akıllarını, muhakemelerini ve seçme haklarını kullanarak Allah'a teslim olup hayat yolunda doğru bir rehbere ve karşılığında da iyi bir müjdeye, güzel bir müjdeye haber veren, güzel bir müjdeye çağıran ve o müjdeye haber veren Allah'ın ayetleridir bu Kur'an. İman eden müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Onlar namazı kılarlar. Namazın orijinali duadır. Dua ederler. Kıyam ederek, rükû yaparak, secde ederek. Aklen, muhakeme ile, eylemle, şekille, vücutla, hem aklıyla, hem muhakemesiyle, hem seçme hakkıyla kıyam eder, aynı zamanda bedeniyle. Rükû eder, aynı zamanda aklı, bedeni, seçme hakkı ve mahkemesiyle. Secde eder, aynı şekilde. Ve böylece bir kimlik geliştirir, bir kişilik geliştirir. Namaz kılmak, mümin kimliğini geliştirmektir. Bir kişiliktir, bir kimliktir. Sadece şekilden ibaret bir unsur değildir. Veya anlaşılmayan bir dille yapılan, bıdı bıdılarla, böyle ne okuduğu, ne söylediği anlaşılmaz dualarla sadece iş olsun, görev olsun şeklinde yapılan bir namaz, namaz değildir. Onlar namaz kılar. Onlar kıyam ederler. Gerçekler üzerine, yalanlara karşı kıyam ederler. Allah'ın huzuruna dimdik gelirler. Derler ki, ya Rabbi, biz gerçeklerin peşindeyiz, yalanlara sırtımızı döndük. Bizim yalanla işimiz yok, riyakarlıkla işimiz yok. Biz gerçeğin yanındayız. Kıyamet. Düz, dürüst bir şekilde. Rükû ederler. Biz senin gönderdiğin gerçeklere inanır ve seni üstün görür, senin karşında eğilir, başkasının karşısında asla eğilmeyiz. Başkalarının sözü, hükmü bizi ilgilendirmez. Biz başkalarının sözleri, başkalarının hükümleri karşısında asla eğilmeyiz. Biz ancak senin sözlerin, senin bilgilerin ve senin hükümlerin karşısında eğiliriz. Senin gücün karşısında eğiliriz ve seni yüceltiriz. Biz hiçbir zaman hiçbir kulun sözünü, hükmünü, iradesini ve seçme hakkını asla yüceltmeyiz. Biz seni yüceltir, senin ayetlerini yüceltir, senin ayetlerinle bize bildirdiğin bilgileri yüceltir, hükümleri yüceltir ve gösterdiğin yolu yüceltir. Biz fani kulların yollarına, fani kulların hükümlerine, fani kulların bilgilerine asla değer vermez, onları yüceltmeyiz. İşte bizim kimliğimiz budur. Bizim kişiliğimiz budur. Ve biz bu kimlik ve kişilikle bu şekilde inanarak, bu şekilde kavrayarak senin huzuruna geliyor ve her gelişte de bu teminatı sana vererek biatlaşıyoruz. Müminler böyle namaz kılarlar. Ve zekatı verirler. Hesabı yok, nisabı yok. Mekke'de gelen bir ayet bu. Medine'de gelen gibi hesaplı ve nisaplı değil. Zekatı verirler. Paylaşırlar. Paylaşmak deyince sadece mal akla gelmez. Sevgiyi paylaşırlar, saygıyı paylaşırlar, bilgiyi paylaşırlar, hayalleri paylaşırlar, düşlerini paylaşırlar ve elindeki imkanları paylaşırlar, birbirlerine sahip çıkarlar. Ne varsa. Kendilerine ne varsa onları paylaşırlar. Zira onlar ahirete kesin olarak inanırlar. Ahirete kesin olarak inandıkları için Allah'a verdikleri sözün gerçekleşmesi için dünyada ellerinden geleni yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. Bu müminlerin yanında bir de başkaları vardır. Kendi yaptıklarını süslü görürler. Kendi dualarını, kendi namazlarını, kendi zekatlarını, kendi fikirlerini, kendi seçimlerini süslü görürler. Kendi anlayışlarını ve sürekli tartışır dururlar. Kafaları bir türlü basmaz, akılları bir türlü yatmaz, kalpleri bir türlü eğrilmez. Allah'ın dediğine gelmez. Bir türlü Allah'ın dediklerinin yanında saf ve salih bir şekilde durmazlar. Allah'ın sözleri vardır ama akıllarının bir köşesinde kulların sözleri vardır. Allah'ın bilgileri vardır ama akıllarının bir köşesinde kulların bilgileri vardır. Allah'ın hükümleri vardır ama akıllarının bir köşesinde kulların bilgileri vardır. Değerlendirme noktasına geldikleri zaman kullarınki üste çıkar, kullarınki öne çıkar, Allah'ınki geride kalır. Ama böyle yaparken de derler ki biz daha iyi düşünüyoruz. Daha iyi aklediyoruz. Biz daha iyi düşüncelere, fikirlere sahibiz. Daha iyi inanca sahibiz. Müslümansa biz daha iyi Müslümanlık üzerindeyiz der. İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Böyle şaşkın bir şekilde ortada dolaşırken bocalar bir şekilde Allah'tan gelen ayetlere teslim olmadan bu şekilde şaşkın bir şekilde ortada dolaşırken saçma sapan bir hayat yaşayan bu insanlar azabı en ağır bir şekilde karşılarında bulurlar. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Çünkü onlar değerlendirmelerinde ikiyüzlü gibi bir o yana bir o yana böyle serpilip durdular. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Bunda bir şüphen olmasın. Kimse de seni bu noktada kandırmasın. Kandırmaya da yanaşmasın. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at. Musa asasını attı. Onu yılan gibi debrenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine dedik ki, ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Sana yaşadığın hayatın gerçeğini gösterdik. İşte o gösterdiğimiz hayatın gerçeği seni şaşırttı, korkuttu. Çünkü onu sapasağlam görmedin. Bir yalan üzerine yılan gibi kıvrıldığını ve kendini sardığını gördün. Sana öyle gösterdik. İşte bugün de insanlar geçmişlerine bir baksınlar. Her birinin ağzından hayat yalan, yalanmış yani. Yaşadığımız hayat bir yalandan ibaretmiş diyor. Demeyen var mı? Doğru dürüst bir öz eleştiriye tabi tutsa insanlar kendilerini gerçekçi bir şekilde sorumluluk sahibi olarak kendi hayatlarıyla ilgili sorumlu olarak, sorumluluk sahibi olarak bir öz eleştiriye tabi tutsalar, geçmişteki hayatlarını, o hayatlarının kendilerini nasıl yılan gibi zehirlediğini, arzu ve heveslerinin nasıl yılan gibi bütün hayatını kuşattıklarını korkacaktır, görecektir ve korkusundan tir tir titriyecektir. Ben neymişim diyecektir. Hangi sözümü doğrusu yerine getirmişim? Hangi idealimi doğrusu yerine getirmişim? Hangi bilgiyi şöyle olacak demişim, onu yapmışım. Planlar yapmışım, kendim uymamışım. Söz vermişim, kendim uymamışım. İdealler beslemişim, kendim uymamışım. Hayaller beslemişim, kendim uymamışım. Bu kadar yalanı ben mi yaşadım? Benim hayatım bu kadar yalan gibi bütün beni sarıp sarmaladığı bir yılan gibi zehirledi mi? Bugün insanların düşüncelerine bir bakın. Şarkılara konu olmuş, arabesklere konu olmuş, filmlere konu olmuş, insanların dillerinden düşmeyen bir masal gibi yalan bir hayatı yaşamışım. Hayatımın her köşesinde yaptığım yanlışlar beni zehirlemiş yılan gibi. İşte Musa asasını yere atar atmaz ona Allah öyle hikmetli bir şekilde bütün hayatını gözünün önüne getirtti. Musa korktu, kaçtı. Çünkü Rabbinin huzurunda Musa inançsız bir insan değil ki, Rabbine inanıyor. Her ne kadar Mısır sarayında Firavun yetiştirilmek için okutulsa da sonra İsrailoğullarından olduğunu öğrenince döndü. Birdenbire o günkü Yahudilerin, o günkü İsrailoğulların dinine döndü. O da Allah'a inanç vardı ama yalan yanlış bilgiler vardı. Kendi durumunu görünce Musa asasını attığı zaman korktu. Çünkü bu haliyle Rabbinin huzurunda bulunmak ona çok ağır geldi. Size acaba, bana acaba, bize acaba mevcut halimizde Rabbimizin huzurunda durmak çok hafif gelir mi? Çok kolay gelir mi? Şöyle bir içsel olarak düşünün. Yaşadığımız hayatta inancımızla ilgili, kendimize verdiğimiz sözlerle ilgili gerçekleştirdiğimiz hayatı gözümüzün önüne getirip de Rabbimizin huzurunda olduğumuzu düşünelim. Gerçekten korkmadan cesurca kıyam edebilir miyiz? Ya Rabbi, hiçbir çekincem yok. Söz verdim, yerine getirdim. İnandım, yerine getirdim. Hayal kurdum, yerine getirdim. İdealleştirdim, yerine getirdim. Hiçbir çekincem yok. Dayandığım bütün temeller, asam, hayatım tamamıyla arınmış. Yalandan, riyadan arınmış vaziyette. Yalana ve riyaya karışarak yılan gibi beni sokmamış. Hayatımı zehirlememiş. Ben düpedüz, bembeyaz, pırıl pırıl, parlak bir şekilde huzurundayım diyebilir miyiz? Diyebilecek var mı? Yoksa Musa gibi, eyvah, ben Rabbin huzurundayım ama ona layık değilim deyip korkup kaçacak mıyız? Hangisi? Ama Allah Musa'ya ne diyor bakın? O korkup kaçarken, korkma ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Hemen peygamberlik müjdesini veriyor. Çünkü o Rahman, çünkü o Rahim. Çünkü onun adaletinde uyarılmadan hiçbir insana, hiçbir topluluğa hüküm vermek yok. Sen suçlusun diye. Ancak uyardığı zaman, ancak ikazlar gönderdiği zaman, ısrar ederse, yanında ve riyasında ısrar ederse o zaman sorun var. Aksi halde yok. Ve arkasından devam ediyor. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben ona karşı çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Ey Musa, bak gel, korkma gel. Seni peygamber ilan ediyorum. Sana peygamberlik görevi veriyorum. Sen bugüne kadar o korkup kaçtığın, hayatını yılan gibi gördüğün, zehirli bir yılan gibi gördüğün hayatından, benim karşımda durmaktan korkup kaçtığın o hayatınla ilgili ben sana şunu söyleyeyim. Sana peygamberlik veriyorum. Kim haksızlık eder, geçmişinde haksızlık etmiş, kim haksızlık ederse, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben ona karşı çok bağışlayacağım. Sen de gel, haksızlıkların var, elbette vardır. Sen de iyilik yap, kötülük yapma, iyi işler yap, seni de bağışlayayım, sana da merhamet edeyim. Elini koynuna sok, düşün, hayatını şöyle bir düşün, vicdanını ortaya çıkar. Kalbindeki iyilikleri, muhakemendeki iyilikleri, aklındaki iyilikleri ortaya çıkar. Kötülükleri şöyle bir kenara at. İçindeki nefretten kalan, kinden kalan, şaşkınlıklardan kalan, şüphelerden kalan her şeyi bir kenara at. İnancınla, samimiyetinle, sevgiyle, saygıyla ve paylaşım değerleriyle öne çıkardığın insanlık değerlerini ortaya çıkar. Ve Rabbine karşı olan saygını, sevgini ortaya çıkar. Böylece arın. Tertemiz ol, bembeyaz. Elin, gücün, kudretin, kimliğin, kişiliğin sapasağlam olsun, kusursuz olsun, bembeyaz olsun, kirlerden arınsın. Sonra 9 mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış kavim oldular. 9 mucize ileride sayılacak, gelecek, onun için üzerinde durmuyor. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, o 9 mucize, Firavun ve onun yoldaşlarının önüne serilince, onlar dediler ki bu apaçık bir büyüdür dediler. Kendilerini de bunlara yakinen inandıkları halde, kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü bunları inkar ettiler. Bozguncuların sonucunun nice olduğuna bak. Senin onlara sunduğun 9 mucize, bir yalan değildi, bir gerçekti. Ortaya koyduğun gerçeklerdi. Onlar bu gerçekleri biliyorlardı. İşte bugünün insanları gibi. Bakıyorsunuz, hiç ummadığınız insanlar. Ne diyor? Bunu bir defa daha söylemiştim sanıyorum. Diyor ki, gerçek adalet Allah katındadır. Bunu söyleyen bir hukukçu. Gerçek adalet Allah katındadır. Bizim yeryüzünde gerçekleştirdiğimiz adalet izafidir, değişkendir. Elimizden geleni yaparız. Ama hakiki adalet Allah katındadır. Be adam, niçin o zaman Allah'a göre hükmetmiyorsun? Demezler mi adama? Yarın Allah demeyecek mi? Ey kulum, sen yeryüzünde bir hakim olarak, bir hukukçu olarak bizim yaptığımız bir izafidir. Gerçek adaletin Allah katında olduğunu söylüyorsun, söyledin. Peki niçin uymadın o zaman bana? Niçin hükümlerime uymadın? Kendine göre hükmettiniz, kendinize göre hukuk ürettiniz, kendinize göre insanlara adalet dağıtacağız diye uğraştınız. Madem benim adaletimin büyük olduğunu, yüce olduğunu, mutlak olduğunu biliyorsun, niçin size gönderdiğim hükümlere göre hükmetmediniz diye sormayacak mı Allah? Bir insan hem bunu söyleyecek, hem de bu çağda Allah'ın gönderdiği hükümler, Kur'an'ın hükümleri geçmez, geri kaldı artık, çağ dışı kaldı diyecek. Bu kadar safsatalık olabilir mi? İşte o gün de Firavun ve avanesi Musa'nın anlattığı gerçekleri çarpılıyorlardı. Bu kadar gerçek anlatılır mı? Bu kadar gerçek söylenir mi? Bu apaçık bir büyü. İnsanları böyle şaşırtıyor. O kadar çok şaşırtıyor ki insanlar tahmin edemiyor. Ya bu kadar. Ya Firavun'un yüzüne ben Tanrı diye ilan eden Firavun'un yüzüne döndürüp de sen bir insansın, bir yaratılmışsın, bizden bir farkın yok. Nasıl denilebilir ya? Nasıl denilebilir? Veya bugün İnsanların en çok güvendiği, en çok saydığı, arkasından gittiği, peşinden gittiği bir insan için. Desen ki ya o da bir fani ya. Görüşlerinin işte geldi gitti. Çağ dışı kaldı. Bugün bir şey ifade etmez. O da bir insandı. Kendine göre yanıldı, şaştı, düştü. Doğru da yaptı, iyi de yaptı. Bu kadar büyütmenize gerek yok. Deyin bakalım ne olacak. Bir müride şeyhi için, bir mezhep mukallidine, mezhep imamı için, bir siyasi takipçiye, siyasi lideri için, bir ülkenin insanına kurtarıcısı için, sadece bizim ülkemizde kurtarıcılar yok biliyorsunuz. Her toplumun kurtarıcısı vardır. Büyüttüğü, sürekli arkasına gizlendiği, onun sırtından söz söylediği kurtarıcıları vardır her ülkenin. Çin'in de, bugün İran'ın da, Türkiye Cumhuriyeti'nin de, Almanların da, İngilizlerin de, Fransızların da, herkesin. Çünkü bunlar sosyolojik birer simgelerdir. Dinlerin, felsefelerin, İdeolojilerin hep böyle büyüttükleri insanlar vardır, faniler. Hadi sıkıyorsa deyin bakalım. Bunlar bir şey ifade etmez. Bunlar da bizim gibi insanlar da deyin bakalım. Manyak mısın sen derler. Aklı, akıllı, mantıklı bir şekilde önlerine koysan bu sefer bu kadar şaşırtıcı konuşmaya gerek yok derler. Bu kadar gerçek de söylenmez yani, gerekmez yani. Aptal mısın sen derler. İsterseniz buyurun söyleyin bak ne diyecekler. Ben bazen söylüyorum sen aptal mısın diyorlar bana. Bu kadar açık konuşulmaz diyorlar. Açık ve seçik konuşmayı aptallık olarak görüyorlar. Çünkü kıvırmak, gizlemek, düşünceleri, niyetleri gizlemek daha evla onlara göre. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde Musa'nın anlattığı gerçeklere, o 9 mucizeye. Musa o kadar güzel anlatıyor ki olayları, işin gerçeğini. Onlar yakinen inandılar, biliyorlar. Ama zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Musa'nın anlattıklarının gerçek olduğunu biliyorlar. Bir firavun köle kıldığı İsrailoğulları gibi hasta oluyor, ölüyor, gülüyor, ağlıyor, sızlıyor, yiyor, içiyor, uyuyor. Ne farkı var ki? Ama ben Tanrıyım diyor. Ona Tanrı diyen kim? Etrafındaki yalakalar. Bir insanı tanrılaştıran kim? Etrafındaki yalakalar, yardakçılar. Bir insanı yücelten kim? Etrafındaki yardakçılar. Kendisinin neyi var? Hiç. Bu kadar açık ve seçik söylendiği zaman herkes biliyor, evet, kendisinin bir şeyi yok. Biz olmasak hiç kimse büyümez. Biz meşhur etmesek, biz insanları yüceltmesek, insanlar layıkında durur. Onları yücelten biziz. Bu gerçeği herkes biliyor. O gün Firavun da gördü bu gerçeği Musa'nın anlatışlarından. Diğerleri de gördü. Ama zulüm ve kibirlerinden dolayı, çıkarlarından dolayı inkar ettiler. Ve o inkar eden bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Var mı bugün? Yok. Yok oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Allah her insanı farklı özelliklerle yarattı. Her insanın akıl zekası, muhakeme gücü, kalbi durumu ve iradi kararlar vermedeki netliği çok farklıdır. Bugün hani ruhi yapısı diyoruz, mantıksallığı, şairselliği çok farklıdır. Bugün aranızdaki birçok insan için, ya filanca hanım çiçeklerin dilinden o kadar anlıyor ki onlarla sabah akşam sohbet ediyor. Bizim köyde bir tane adam var, hayvanlarının dilinden bir anlıyor, onlarla sürekli konuşuyor. Bir yerde bir doktor var, bir insanı görüyor, hiç daha yüzüne bakar bakmaz adamın hastalığını anlıyor. Ya bir yerde bir arkadaş var, adam bir konuşmaya başlıyor, bizim konuştuğumuz kelimeleri kullanmıyor, o kadar muazzam değişik cümleler kuruyor ki insan hayranlıkla bakıyor. Niye biz öyle semboller üretemiyoruz? Niye biz öyle her şeyin altından farklı bir anlam çıkaramıyoruz? Niye? Diye soruyoruz. Mesela benim şiirlerimin arasında en az 30 tane doğadaki olaylarla konuşmalarım vardır. Sembolize ettiğim. Okuyanlar hayranlıkla kalıyor o sembolleri. Siz Süleyman'ın şair olduğunu biliyor musunuz? Çok şiirsel bir insan olduğunu biliyor musunuz? Hayvanları çok seven, doğayı çok severen, şair ruhlu bir insan olduğunu biliyor musunuz? Hayatını hiç o gözle düşündünüz mü? Ben Rabbime çok şükrediyorum. Aynen Süleyman gibi. Rabbim bana doğayı dinlemeyi öğretti. Rüzgarlarla konuşmayı öğretti. İnsanlarla konuşmayı öğretti. Kendimle konuşmayı öğretti. Ben bunları söylerken neyi kastediyorum? Siz sevdiğiniz bir kediyle konuşmuyor musunuz? Veya bir kuşla, veya bir köpekle, veya sevdiğiniz bir meyveyle, çiçekle konuşmuyor musunuz? Andolsun ki Süleyman, şair ruhlu, doğayı çok dinleyen, Rabbini bilen, artı Rabbinin yasalarını bilen, Allah'ın sünnetullahını çok iyi bilen bir peygamber olarak, Allah ile barışık, insanlarla barışık, Allah'ın yarattıklarıyla barışık bir insan olarak, onları dinleyen, onların haklarını gözeten, onlara değer veren, onları seven, sayan, onlarla duygularını paylaşan bir insan. Rabbine şükrediyor. Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi. Yani kuş ötünce anlıyor muydu? Yoksa başka şey miydi? Nitekim konuşan kuşlar da var. Kanaryalarımız var, papağanlarımız var. Daha bilmediğimiz nice kuşlar var, hayvanlarımız var. Yılmaz geldi, bizim köpeği gördü. Öyle ki bizimle konuşuyor. Eğer onu anlamak isterseniz o sizinle konuşuyor. Eğer siz, eğer biz, eğer ben, eğer o Rabbimizin yarattığı varlıkların birbirleriyle ilişkilerinde, göz temasında, nefes alışında ve de fısıldayışında, kendi fısıldamalarında neler söylemek istediklerini anlamaya çalışırsanız hemen anlarsınız. Kedinin miyavlamaları size bir miyavlama olarak gelmez artık. Veya kuşun ötüşleri size bir ötüş olarak gelmez. Veya eşeğin anırması size bir anırma olarak gelmez. Öküzün böğürmesi de gelmez. Köpeğin havlaması gelmez. Veya çiçeğin güzel kokuları size bir koku olarak gelmez. Eğer Rabbinizin yarattığı bu varlıklara karşı içinizden, aklınızdan, kalbinizden, hele bir de şiirsel olarak yaklaşırsanız onlarla öyle konuşursunuz ki herkes şaşırır. Neler çıkarırsınız? Nelerle nelerden bahsedersiniz? Süleyman öyle bir insandı ki Rabbinin yasalarını bilen, Allah'a barışık, doğaya barışık, kendisiyle barışık, insanlarla barışık, halim, selim, şair ruhlu, duygu yüklü bir insandı. Ve dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Rabbimize binlerce şükür. Süleyman'ın devleti o güne göre büyük bir imparatorluktu. Süleyman'ın çağına göre büyük bir imparatorluktu. Milattan önceki yüzyıllar. O çağlara göre Süleyman'ın imparatorluğu korkunç bir imparatorluk. Bugünkü coğrafyaya göre baktığınız zaman Mısır'a yaklaşan sınırları, bugünkü Suriye, Irak, Güney Anadolu, İran'ın bir kısmı, Arabistan, Lübnan, Filistin, Orta Doğu'daki tüm ülkeler yani. Bugün sayı verseniz Türkiye'nin Güney Anadolu'su birinci ülke, Irak ikinci ülke, Suriye üçüncü ülke, Ürdün dördüncü ülke, Lübnan beşinci ülke, İsrail altıncı ülke, Suudi Arabistan yedinci ülke, Beyrut sekizinci ülke, Birleşik Arap Emirlikleri dokuzuncu ülke. Bir imparatorluk. O günkü çağa göre bu imparatorluk çok müthiş bir olay. O günkü çağa göre. Günümüze göre değil. Belki günümüzde çok basit kalır. Ama o günkü çağ çok önemli. Her tarihi, her iktidarı kendine göre değerlendireceksiniz. Resulullah devrinde bile, bakın Resulullah devrinde bile Arabistan devletçikler, site devletleri, bir imparatorluk değil. Mekke devleti, Hayber devleti, Medine devleti, site kentleri. İran var ve Roma İmparatorluğu var, büyük devlet olarak, imparatorluk olarak. Ama Orta Doğu'da ya İranlılar hakim ya da Romalılar hakim. Araplar bir şey yok, devletleri yok. Her şehir bir devlet, site devletleri. Ki milattan sonra kaçıncı yüzyıl? Hazreti Süleyman ise milattan önce çok eskiye dayalı. Bu eskiliği içerisinde Hazreti Süleyman'ın devleti gerçekten o günkü çapa göre, o günkü anlayışa göre çok büyük bir güce sahip, çok büyük bir topraklara sahip. Bunu çok iyi anlıyor. Ve Süleyman'ın devletinde kendisinin dayandığı din ve kendisinin dayandığı soy, İsrailoğulları ve kendisine inananlar ve kendisini kabul eden topluluklar, yabancı topluluklar, Araplar, Farslar, Hammurabi'nin toplumu, bugünkü Irak, Suriye, Güney Anadolu, Nemrud'un topluluğu, bir imparatorluğun asıl üyeleriyle, hem dinlen hem etnik kökeniyle, asıl üyeleriyle bir imparatorluğa bağlı farklı topluluklar, farklı kişiler, farklı inançlar o gün Süleyman'ın topluluğunda çok korkunç bir şekilde çok farklı insanlar vardı. Ve Süleyman cinlerden, yani kendi toplumuna yabancı olan topluluklardan ve kendi insanlarından ve kuşlardan müteşekkil ordularını topladı. O günün insanları avcılıkla meşgul, o gün insanları özellikle Süleyman'ın devletinin merkezi olarak kurulduğu bölge hala da öyle, tarıma pek elverişli değil ki Musa'nın hikayelerinde de çok görüyorsun işte. Onlara bıldırcın eti ve kudret helvası verildi. Onlarsa ne dediler? İleride ayetleri gelecek. Biz tarlalarda büyüyen sarımsaktan, soğandan, bilmem işte maruldan, şuradan, buradan yemek istiyoruz. Bıktık artık bıldırcın eti ve de kudret helvası yemekten dediler. Süleyman'ın kurduğu devlet veya Davud'un kurduğu devlet, arazi tarıma elverişli olmayan, genelde hayvancılıkla meşgul olan bir topluluktu. Onun için eski toplulukların özelliği, etraflarındaki bütün hayvanları, yerde atları, develeri ve köpeklerini ve kurtlarını, havada kuşlarını, atmacaları, kartalları, şahinleri kendilerine asker ederlerdi. Çünkü o dönemin yaşantısı böyleydi. Bugünkü gibi teknolojisi yoktu. O günün insanının köpeği bir silahtı, atı bir silahtı, şahini bir silahtı, atmacası bir silahtı, kartalı bir silahtı, eğitebildiği her varlık, eğitebildiği her canlı onun için bir silahtı. Ve Süleyman, şahinleriyle, atmacalarıyla ve değişik kuşlarıyla, güvercinleriyle ve hütüt kuşlarıyla. Hütüt kuşu, o günkü Süleyman'ın devrindeki hütüt kuşu nasıldır onu bilmiyoruz ama bugün farklı bir kuş olarak karşımıza çıkabilir. Değişik kuşlarıyla ordulara sahipti. Çünkü saydığım alanlara baktığınız zaman 9 tane bugün ülke saydım. Bu ülkelerin toprakları üzerinde ne varsa Süleyman'ın ordusuydu. Yabancı gruplar, cinler ve kendi halkı insanlar ve kuşlardan, o günkü neslin, o günkü insanların kuşlardan oluşturduğu ordu. İşte düzenli olarak Süleyman'ın ordusu kendi topraklar üzerinde sağa sola giderken, duyarlı Süleyman, şair ruhlu Süleyman, Allah'ın yarattıklarına değer veren Süleyman, karıncalarını da işitiyor, seslerini duyuyor. Onlarla konuşuyor. Onların kaçışlarını görünce anlam veriyor. Anlamlandırıyor. Onlar niye kaçıyorlar? Yeryüzünde bir sarsıntı meydana gelmiş. Ordular hareket etmiş. Karıncalar yuvalarına kaçıyor. Süleyman bunu gördüğü zaman Rabbine şükrediyor. Çünkü o gördüğünü anlamlandıracak bir akla, o gördüğünü değerlendirecek bir kalbe sahip. Duyarsız değil, duyarsız değil. Siz kapınızın önüne gelmiş miyavlayan bir kedinin niçin geldiğini ve niçin miyavladığını bilmiyor musun? Veya size yaklaşıp da bir şeyler söylemek isteyen köpeğin ne demek istediğini anlamıyor musunuz? Veya bir koyunun, bir keçinin veya bir öküzün, bir eşeğin, bir atın. Bir insana yaklaşıp da şımararak veyahut da şiddetlenerek veyahut da bir şey yaparak konuşmak istediğini yorumlayacak bir akla sahip değil misiniz? Eğer Süleyman'ın devrinde yaşasaydınız, hayat onlarlaydı ve onları anlamak durumundaydınız. Bugün atıyla konuşana, köpeğiyle konuşana, kedisiyle konuşana bir şey demiyoruz. Normal karşılıyoruz çünkü görüyoruz bunları. Kuşuyla konuşana da bir şey demiyoruz. Ha kuşu kanarya olmayabilir, efendim işte ne bileyim papağan olmayabilir. Ama bir insan şahiniyle de konuşur, bir insan atmacasıyla da konuşur, bir insan güvercinle de konuşur. Konuşuyorlar işte görüyoruz. Normal görüyoruz. Ama bir insan karınca ile konuşunca gülüyoruz. Ya da boş mu diyoruz ama Süleyman konuşunca ha diyoruz. Bunda bir hikmet var. Herhalde bizim kafamız bu kadar dumur değil, değil mi? Yani etrafımızda gördüklerimizi kabul edip de görmediğimize anlam verecek kadar, onu mucize sayacak kadar bir dumurluk yok bizde, değil mi? Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Fütüdün için göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Soruyor kuşları. Benim mesela Isparta'da tanıdığım birisi vardı, güvercin besliyordu. Her güvercine isim takmıştı. Saldığı zaman isimleriyle çağırıyordu. Bakın her güvercine, hepsi birbirine benzer değil mi? Sen ayırabilir misin? Ben ayıramıyorum. O ayırıyor. Çünkü o onlarla konuşmayı, onlara uçurmayı, onları beslemeyi seviyor. Elini alıyor tek tek hepsine, kulaklarına bir şeyler fısıldıyor, onlara bir şeyler söylüyor. Ve onları çağırıyor. Kendi ismiyle çağırıyor ve geliyorlar. Süleyman da Hüdid'i arıyor. Çağır, bakıyor, yok. Nereye gitti diyor. Nereye gitti? Kayıtlara mı karıştı? Yoksa bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek. Ya da onun canını iyice yakacağım. Yahut onu boğazlayacağım. Cezalandıracağım. Çok geçmeden Hüdid gelip dedi ki, ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Nasıl getirdi? Sebe kavmi bugünün Yemen taraflarında. Hazreti Süleyman'ın devleti Yemen'e kadar uzanmış. Arabistan'ı içine almış o günkü devleti. Büyük bir imparatorluk. Bugün bile bu kadar geniş bir devlet yapısına sahip olan bir topluluğun etrafındaki toplumları bilemeyeceğini mi zannediyorsunuz? Orların havasını, orların yapısını, oralardaki durumları bilemeyeceğini mi zannediyorsunuz? Ve göçmen kuşların ve insanların, ticari yolların, kervanların geldiği ve Süleyman'ın sürekli devletini genişleterek zaferler kazandığı, sağa sola insanlar gönderdiği ve oralardan birçok şey getirdiği ve içindeki kendisine tabi olan toplulukların Süleyman'ın orduları olarak, ki cinlerin ordusu olarak tarif ediyor Allah bunu bize, sembolize ediyor yabancılar. Çünkü cin bilinmeyen topluluklar, bilinmeyen varlıklar, daha önce bilinmeyen varlıklar olarak geçen kelime anlamıyla tanışmadığımız, bilmediğimiz varlıkları bir araya getirip sonra tanışır hale gelmemiz, onları yabancı olarak görmemizdir. Yabancı varlıklar, yabancı topluluklar olarak. O devletin içine girdikleri zaman Süleyman'ın ordusu oldular. Ve bunlar oralara yakın haber getiriyorlar. Her imparatorlukta imparatora yakın davranmak, imparatora iyi hizmet etmek isteyen insanlar çok olacaktır. Bugün Amerika'ya olduğu gibi, bugün Avrupa'ya olduğu gibi. Özellikle kendileri güçlenmemiş, zayıf olan bütün topluluklar içinden hükümran olan devlete, hükümran olan devletin başına en yakın olmak isteyen, ona yakın olarak bilgi vermek isteyen, ona yardım etmek isteyen ve böylece hizmetinin karşılığında bir yer edinmek isteyen insanlar olacaktır. Bu her zaman olmuştur. Bugün de oluyor. İşte Sebe halkı Süleyman'ın bildiği bir yer. Tanıdığı bir yer. Havasını biliyor, suyunu biliyor, her şeyini biliyor. İnançlarını biliyor, her şeylerini biliyor. Çünkü o uyur gezer bir komutan, uyur gezer bir devlet başkanı değil ki. Doğayla iç içe, yaşamla iç içe, insanlarla iç içe ve Allah'ın kendisine verdiği yetki, peygamberlik yetkisiyle tebliğ için, cihad için, Allah'ın dinine ulaşabildiği kadar bir yerlere götürmek için mücadele veren bir insan. Şimdi biz Süleyman'ı içine kapalı, kör, sağır dilsiz mi yapacağız yani? Bir devlet başkanı ama etrafında ne var bilmiyor. Sınırlarında hangi ülkeler var bilmiyor. Dostu kim, düşmanı kim bilmiyor. Böyle bir şey mi diyeceğiz yani? Basit bir İskender bile ta Makedonya'dan ta Hindistan'a kadar gitmiş. Bir şeyleri öğrenmek, bir şeyler bulmak için önüne geleni asmış kesmiş. Makedonya neresi? Hindistan neresi? Süleyman'ın kuşu Hüdhüd. Sebe'ye kadar gitmiş gelmiş. Hemen Süleyman bunu onun üzerindeki hallerden, geçtiği yerlerden anlıyor. Ve konuşuyor onlar, dillendiriyor. Bunda bir hikmet arıyor. Bu kuş durup durduğu yerde oraya niye gider? Kendisine bir işarettir. Ve aralarında konuşuyorlar. Semboliktir bu konuşmalar, dikkatinizi çekiyorum. Gerçekten onlara, sebelere hükümdarlık eden, kendisine bir şey verilmiş, her şey verilmiş ve büyük bir taht olan bir kadınla karşılaştım diyor. Hüdhüd kuşu, sebelerin melikesi Belkis'i görmeden sanki Süleyman bilmiyor muydu? Biliyordu. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine taptıklarını, yaptıklarını süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Halbuki büyük arşın sahibi Allah, ondan başka tanrı yoktur. Süleyman Hitler dedi ki, doğru mu söyledin? Yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Tarih, dünya tarihi, dünyadaki insanlığın uzun dönemler kuşları postacı olarak kullandığını bilmektedir. Genelde bugün güvercinler postacı olarak, postacı güvercinleri diye bilinen bir güvercin cinsinin kullanıldığını biliyoruz. Hepsinin değil. Ama bu ayetten anlıyoruz ki Süleyman'ın devrinde, Hazreti Süleyman'ın devrinde Hüdhüd kuşu da eğitilerek veya onun işte bir başka cinsi de olabilir. Bir Hüdhüd kuşu diye geçiyor ki bir başka cinsi de olabilir. Aynı posta güvercinlerinin eğitildiği gibi o gün Hüdhüd kuşlarının eğitilerek postacılık yaptırıldığını görüyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Aklınız alıyor mu? Bir güvercin var, konuşma bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Siz onun boynuna veya ayaklarına bir mektup bağlıyorsunuz, kulağına fısıldıyorsunuz. Bunu şuna götür diyorsunuz. O uçuyor, götürüyor. Aynı güvercin dönüyor, geliyor. Hatta götürdüğü mektup bağlamışsa onun yine ayağına getiriyor, geriye getiriyor, cevap getirmişse. Bir başka zaman başka yere gönderiyor. Hep aynı yere değil. Şimdi bunun olduğunu biliyoruz. Bunun mucizeyle bir alakası yok. Dünyada posta güvercinlerin bu şekilde kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Tarihler yazıyor, insanlar yazıyor, filmler çevriliyor ve hikayeler anlatılıyor. Yaşamdan gerçekler, kesitler anlatılıyor ve günümüzde de yapanlar oluyor. Özellikle genç aşıklar bazen yapıyor, sevdiklerine gönderiyor. Köylerde, kentlerde, kırsal kesimlerde. Bazı şehirlerin kenar mahallelerinde de oluyor. Şimdi o kuşun bunu filancaya götür dediği zaman nasıl anladığını düşünebiliyoruz? Nasıl anladığını düşünebiliyoruz? Süleyman Sebe Melikesi'ne mektubu gönderiyor. Beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda olmadan, size danışmadan hiçbir işi kestirmem. Onlar şu cevap verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Yani biz Süleyman'dan korkmayız. Savaşkan bir topluluğuz. Ama kararı sen vereceksin. Bizim karar verme yetkimiz yok biliyorsun. Sen melikesin. Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler. Ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Eğer biz direnirsek, karşı çıkarsak, Süleyman ordularıyla gelir, bizi yenerse, bütün ulularımızı perişan eder, onları köle kılar. Onun için durum tehlikeli. Savaşın galibi de var, mağlubi de var. Galip de olabiliriz, mağlup da olabiliriz. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim. Yani bir tazminat, bir para, bir pul, bize saldırmasınlar. Bakayım ne diyecek, neyle dönecekler. Elçiler hediyelerle Süleyman'a geldi. mektubu aldığı zaman Sabah Melikesi, demek ki kuşa herhangi bir not bırakıp, ayağına veya bir yerine bırakıp, bağlayıp geri göndermiyor. Yani Süleyman'ın mektubuna karşılık bir mektup geri gelmiyor. Elçiler geliyor. Demek ki Melike, Süleyman'ın devletinin gücünü biliyor, imparatorluğunu biliyor. O da biliyor yani, o da koskoca Melike olmuş, sınır komşusu devletin ne olduğunu bilmez mi? Çünkü Süleyman'ın devletiyle Seba Melikesi'nin devleti yan yana. Sınır komşuları bilmezler. Tabii biz kafamızı gömüyoruz bir yere. Yemenlere, Filistinlere diyoruz. Süleyman Filistin'de devleti kurdu. Yemenlere, Filistinlere diyoruz. Nasıl olur bu işler diyoruz. Halbuki İstanbul'dan padişah Yemen'e adam gönderiyordu. İstanbul nere, Yemen nere demiyordu. Bizim Osmanlı tarihinin son dönemleri Yemen Türkleriyle dolu. Giden gelmiyor. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Yani bir tazminat, bir para, bir rüşvet gibi bir şey mi veriyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Allah bana bir sürü nimet verdi. Size de verdi. Ve siz Allah'ın verdiği bu nimetlerden bana getiriyorsunuz. Halbuki sizin bu getirdiğiniz nimetler, Allah'ın verdiği nimetler değerlendirdiğiniz zaman aynısı bana da verdi. Ama Allah bana size vermediği nimetlerden de verdi ve onlar daha değerli. Ya şu getirdiklerinizden bende zaten var. Ama bende olan başka bir şey var, o da sizde yok. Hediyenizde ben değil, siz sevinirsiniz. Yani ben sizin getirdiğiniz bu maldan, mallardan dolayı, bu hediyelerden dolayı çok sevinmem. Çünkü bende zaten bol. Ama siz sevinirsiniz. Çünkü bu hediyeleri vererek kendinizi kurtardığınızı zannedersiniz. Kurtaracağınızı zannedersiniz. Benim size karşı bir şey yapmayacağımı düşünürsünüz. Ve bu hediyelerinizi benimle sizin aranızda bir dostluk olarak görürsünüz. Bu nedenle sevinirsiniz. Ey elçi, böyle zannediyorsanız bil ki böyle değil. Dön geriye. Onlara söyle, o melikene, o devletin ileri gelenlerine söyle, ulularına söyle. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırım. Ben öyle paraya pula tamah eden bir insan değilim. Benim oraya gelme nedenim başka. Sizin malınızda, mülkünüzde gözüm yok. Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, ey ullar, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, yani Süleyman'ın devletine tabi olmuş yabancılardan bir ifrit. İfritin ne olduğunu biliyor musunuz? Çok uyanık, çok zeki, çok kurnaz anlamında. Çilçi gibi yani. O yabancılar içerisinden çok kurnaz, uyanık birisi hemen öne atıldı. Sen makamından kalkma, ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz dedi. Yani sen makamından kalkma ey Süleyman, sen tenezzül etme, bu işleri bize bırak. Senin makamından kalkıp oraya gitmeye gerek yok. Biz bu işi hallederiz. Ben hallederim bu işi. Sen bana bırak, onun tahtını ben alır gelirim. Senin ordular düzenleyip makamından kalkıp ta Yemen'e gitmeye gerek yok. Ben getiririm onu. Sen hiç bu konuda merak etme. Bana güvenebilirsin. Bu işe benim gücüm yeter. Adamlarım var, çevrem var, ordum var. Çünkü eski kültürde, eski yaşamda bir imparatorluğa tabi olan her topluluk kendi ordusuyla, kendi halkıyla, kendi adamlarıyla o imparatora tabi oluyordu. O tabi olan toplulukların temsilcileri de imparatorun etrafındalardı. Şimdiki gibi. Mesela Amerika'nın etrafında ne kadar uşağı varsa diziliyorlar, konuşuyorlar dediğine hükmediyor. Bazıları da diyor ama mesela daha Amerikan başkanı istemeden biz yaparız bu işi diyorlar mesela. İfrit gibi. Sen bir şey mi istiyorsun? Evet biz gider yaparız. Mesela İran'da devrim oldu. Amerikan uşağı Saddam. Zaten bizim onlarla bir hesabımız olsun. Sen beni destekle. Biz hemen gidelim başına yıkalım bu devrimini. Hümeyni'nin dedi biliyorsunuz. Aynı ifrit gibi işte açık göz davrandı. Öne atıldı. Yani bir zafer gelirse şey olacaktı. Yani bir şey olacak. Aynı bunun gibi. İfrit de Hazreti Süleyman'ın idare ettiği devlet içerisinde bir topluluk. O topluluğun liderlerinden birisi. Uyanık, kurnaz birisi. Dedi ki sen makamından kalkma. Kalkmana gerek yok. Sen kalkma. Ben kalkmadan, sen bu konuya da hiç el atmadan ben onu halleder gelirim. Sen merak etme. Bana da güven dedi. Sonra kitaptan ilim verilmiş kimse dedi ki ben dedi ondan daha güçlüyüm. gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm. Sen farkına bile varmasın. O kadar çabuk getiririm ki tahmin edemezsin ey Süleyman. Ey hükümdarım. En kısa zamanda getiririm ben. Çok çabuk. Tahmin edemezsin. Bu kadar zamanda olur falan demez. Onun için sen bana ver bu görevi. Süleyman onu yanı başına yerleşmiş olarak gördü. Tahtı. Yani çok kısa zamanda taht geldi, huzuruna getirildi Süleyman'ın. Bu dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütuftur. Yani Süleyman bu savaşı kazandı ama kendisi Yemen'e gitmedi. İfrit öne çıktı, ben getiririm dedi. Kitaptan bilgi sahibi olan kişi, ben getiririm dedi. Gider getiririm, sen hiç merak etme dedi. Ve Yemen Melikesi'nin tahtına aldılar geldiler. Yani savaş oldu, savaşta yendiler, geldiler. Bir öncü grup, arkadan Seba Melikesi geliyor. Tutuklanmış, yani esir edilmiş. Tabii kralların, melikelerin, kraliçelerin esirlikleri diğer insanlar gibi elleri kolları bağlı olmaz. Ortada böyle, onlar da bir şey olarak böyle bir şey haline getirilirler hükümdarın karşısına. Gerçi bazıları da bağlıyor, bilmem ne yapıyor da. Ama genelde tarihte toplum liderleri genelde böyle bir şaşa içinde gelir, tutuklanmış vaziyette gelir ama etrafında ordunun ortasında getirirler. Ama bir öncü grup Yemen'den bu işi başarmış, başardıklarını belirten, Yemen'de Melike'nin tahtını yerle bir eden, onun saltanatını çökerten ve adamlarını tutuklayan, Melike'yi de tutuklayan bir noktaya varmışlar ve bir öncü grup hemen tahtı da Süleyman'ın huzuruna getirmişler. Ordunun gerisi geliyor arkada. Süleyman daha kendisi başında gitmeden emrindeki cinler vasıtasıyla ve ilim sahipleri vasıtasıyla kendisi savaşa girmeden böyle bir zafere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çünkü eski topluluklarda genelde bir adet var o dönemlerin hayatında. Devlet başkanları mutlaka savaşa gidiyor. Fakat Hazreti Süleyman devleti o kadar büyütmüş ki kendisine sadık tebaalar o kadar çoğalmış ki ona hizmet etmekte artık yarışıyorlar. Bu büyük bir onur Hazreti Süleyman için. Süleyman bu sonucu görünce şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Yani böyle bir gerçek gördüm ben. Daha ben makamından kalkmadan, ordularının başına geçmeden, emrimdeki o cinlerden yani yabancılardan, bana sadık olarak bağlı bu topluluklardan böyle bir zafer bana bahşedildi. Ben bundan dolayı Rabbime şükür mü edeyim? Yoksa nankörlük mü edeyim diye Rabbim beni sınıyor. Daha ben elimi değdirmedim. Birdenbire bir zafere muttali oldum. Zaferle karşı karşıya geldim. Sanıyorum diyor Hazreti Süleyman, Rabbim beni sınıyor, imtihan ediyor. Bakın işte, duyarlılığı görüyor musunuz? Duyarlılığı görüyor musunuz? Her hareketin altından, her başarının altından, her sonucun altından Süleyman çok anlamlı duyarlılıkla bir hikmet çıkarıyor. Diyor ki Rabbim bana, daha ben tahtından kalkmadan, işin içine girmeden, emrimdeki cinler vasıtasıyla, yani yabancı topluluklar, bana bağlı tebaalar tarafından bir zafer nasip edildi. Hangi imparatorluğa layık olur? Siz koskoca 600 yıl bir Osmanlı imparatorluğunda hangi padişaha emrindeki tebaasından bir topluluk, Osmanlı'nın açacağı bir savaşı biz yaparız demiş, gitmişler, savaşmışlar, gelmişler İstanbul'a, padişaha sunuyorlar ganimetleri ve tutukladıkları esirleri. Hiç duydunuz mu tarihte böyle bir şey? Hayır. Ama Hazreti Süleyman Allah'ın nimetiyle böyle bir noktada başarı sağlamış. Koskoca Yemen krallığını o günkü Sebe Melikesi'ni, Yemen krallığını yok etmiş. Ama kendisi gitmeden, kendi orduları gitmeden, kendisine tabi olan toplulukların orduları onu gerçekleştirmiş. Bunu Hazreti Süleyman böyle değerlendiriyor. Rabbim beni imtihan ediyor. Böyle bir başarı karşısında ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye Rabbim beni sınadı. Rabbimin beni sınaması da Rabbimin lütfundandır. Şükürler olsun diyor. Bakınız çok enteresan. Rabbimin beni sınaması da onun lütfundandır. Şükürler olsun. Ne kadar anlamlı. Çünkü kendisini sınamış olmasının kendisine Rabbinin değer verdiğini anlıyor. Sizin başınıza Rabbiniz imtihanlar getirirse şükreder misiniz acaba? Benim başıma Rabbim beni sınayacak imtihanlar getirirse belaydı, musibetti, mükafattı, zaferdi. Acaba şükretmek aklıma gelir mi? Aklınıza gelir mi? Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. çok kerem sahibidir. Süleyman devamlı dedi ki, onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin. Bakalım tanıyacak mı? Yoksa tanımayanlar arasında mı kalacak? Melike geldi. Ona sordu. Senin tahtın da böyle mi dendi? O şöyle dedi. Tıpkı ona benziyor. Süleyman şöyle dedi. Bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Onu Allah'tan başka yaptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdi. Melike'nin kavmi. Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman bu billurdan yapmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike de dedi ki Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldu. Andolsun ki Allah'a kulluk edin demesi için Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oldular. Salih dedi ki ey kavmim iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler. Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır. Yani size boşuna zulmedilmedi, size boşuna uğursuzluklar gelmedi ki. Sizin kendi yaptığınız yüzündendir. Bundan önceki okuduğumuz surelerde anlattık. Doğal dengeyi bozan her şey insanlara bir uğursuzluk getirir, bir çöküntü getirir. Siz ağaçlarınızı keserseniz, öbür taraftan da ağaçların neye yaradığını biliyorken, onlar oksijen üretirler. Onlar yağmur bulutlarını davet ederler. Ağaçlar oksijen üretirler. Onlar yeryüzündeki toprağı yerinde tutarlar. Onlar yağmurlardan meydana gelen suları kökleriyle alarak, yeryüzünde sağlamca tutarak aşırı sellerin olmasını engellerler. Şimdi bunlar az bir şey mi? Az bir şey mi bunlar? Havaya sürekli oksijen üretilmesi az bir şey mi? O bölgeye yağmur bulutlarının getirilmesi az bir şey mi? Yağan yağmurlarla yeryüzünde tahribat yapacak suları kökleriyle tutması az bir şey mi? Ama siz ne olacak canım? Kes, yak, kes, yak, kes, yak derseniz bir de dikmezseniz yerine yağmur bulutları gelmez. Yağmur gelse de yağsa da seller her şeyi alır götürür. Onu tutacak bir şey olmaz. Ve havalarınız kirlendiği zaman oksijen olmaz. Ve hayat biter. O bölgede hayat kavrulmaya başlar, bitmeye başlar. Salih yeryüzünde sadece kendileri yaşamıyordu ki Salih kavmi. Hayvanlarla yaşıyorlardı, doğadaki bitkilerle yaşıyorlardı. Onlar hayvanlarına zulmetti. Onların haklarını çaldı. Bugün Anadolu'da yaşayanlar Anadolu'yu mahvettiler. Birkaç defa uçakla sağa sola gittim. Batıdan doğuya, batıdan kuzeye doğru. Tüylerim diken diken oldu. Her tarafı çöl. Halbuki Evliya Çelebi ki bundan 500 yıl önce yaşamış. Manisa'dan bir sincap Erzurum'a daldan dala atlayarak giderdi diyor. Sembolik ifadeyi anlayabiliyor musunuz? Bir sincap yere inmeden daldan dala atlayarak Manisa'dan Erzurum'a giderdi diyor. Adam Anadolu'yu gezmiş. Anadolu'yu tarif etmek için bu kadar şiirsel, bu kadar güzel bir sembol kullanmış. Bir sincap daldan dala atlayarak Manisa'dan Erzurum'a giderdi diyor. Ankara Ovası'nda Timur'un binlerce fil ordusu ormanda saklanıyor da Yıldırım Beyazıt göremiyor. Nerede? Nereye gitti? Daha 500 yıl öncesinde bu Anadolu'nun bu ağaçları, bu ormanlıkları nereye gitti? Kim tüketti? Kim yaktı? Kim kullandı? Aranızda uçağa binip de şöyle gündüz gözüyle aşağı bakarıp da şöyle Anadolu'yu bir görsünler bakalım. Ne diyecekler? Biz ilkokulda okurken Türkiye'nin tarım ülkesi olduğu, hayvancılık ülkesi olduğu, dünyada sayılı bir tarım ülkesi ve hayvancılık ülkesi olduğu anlatılıyordu. Sanayide geriyiz ama bizim tarımımız, bizim hayvancılığımız o kadar ileri ki bizim sırtımız yere gelmez diyordu bir hocamızın bir tanesi hatta. Öyle hatırlıyorum. Şimdi aynı iddiayı, aynı inançla söyleyebilecek durumda mıyız? Tavuklarımızı dün öldürdük. Hayvanlarımız artık yok. Keçilerimiz ağaç dalı yiyor diye kaldıracağız. Avrupa'nın etlerine, Amerika'nın etlerine maruz kalacağız. Yapay mallarına. Bütün bunlar bir uğursuzluk getirmeyecek mi? Bir çöküntü, bir hastalık, bir felaket getirmeyecek mi? Allah'ın doğal yasasını bozmak bir musibeti getirmeyecek mi? Bir cezayı. Allah'ın doğal yasasını bozmaya kalkmak, bunun karşılığında da insan hayatının tehlikeye gireceğini bilmek mucize mi? Evet. Bir mucize çünkü Allah'ın delili bu. Allah öyle diyor. Allah gerçeklerine, delillerine birer mucize diyor. Bunlar benim mucizelerimdir. Siz O mucizelerimize aykırı yaşarsanız, o delillerime aykırı yaş davranırsanız, başınıza bu felaket gelecek. O da bir gerçektir, o da bir mucizedir. İşte Salih'in kavmi deveyi kesti çölde. Çölde deveyi kesecek kadar aklını kaçırmış bir toplum olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Çölde deveyi kesecek kadar aklını kaçırmış bir toplum olabilir mi? Sonuçta elbette çölde develerini kesenler felaketle karşı karşıya geleceklerdir. Çünkü doğal denge, Allah oraya o deveyi doğal dengeyi korusun diye verdi nimet olarak. O şehirde 9 kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunluk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlar. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, yani efradına, büyüklerine, yani aşiretine gidelim Salih'in. Diyelim ki ailesinin yok edilişi sırasında orada biz yoktuk. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim diye de aralarında pazarlık ettiler, şahitler kurdular. Onlar böylece bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkına varmadan onların planlarını alt üst ettik. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerinde nasıl toptan helak etti. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. Kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak. Bu ilahi ikazdan sonra hala siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketimizden çıkarın. Çünkü onlar bizim yaptıklarımızdan uzak kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride kalmasını takdir ettik. Onlar üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarılan fakat aldırmayanların yağmuru ne kötü olmuştur. Resulüm de ki Allah'a hamdolsun, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa ona koştukları ortaklar mı? Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten su indiren mi? O suyla bir ağacı bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında yer altından ve üstünden nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana, kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Onlar mı hayırlı yoksa baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var ki? De ki, doğru söylüyorsanız siz kesin delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmez. Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersizdir. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Ahiretin geleceğini bir türlü görmek istemezler. İnkarcılar dediler ki, sahi, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilip çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce de atalarımıza yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka hiçbir şey değildir dediler. De ki yeryüzünü gezin de günahkarların akıbeti nice oldu görün. Kalıntılarına bakın ne kaldı onlardan. Resulüm onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. Hiçbir sıkıntıya uğrama. Onlar eğer doğru sözlü iseler, söyleyin bakalım bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. Ne zaman bu Allah'ın mucizesi gelecek, bizi yok edecek. Hani nerede derler. Bakın hala diyorlar. Nerede? De ki, çabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı herhalde yakında başınıza gelebilir, gelecektir. Öyle de ama saat ve zaman verme. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmez. Yani siz Allah'ın size mucize gönderip başınıza bir felaket yağdırmasının farklı değerlendirmeyin. Yani kendinize bu noktada üstünlük de vermeyin. Rabbiniz lütuf sahibidir. Size belli bir hikmetle göndermemektedir. Düşünüp öğüt alasınız. Aklınızı başınızı toplayasınız. İyice durumu gözden geçiresiniz. Tartışasınız. Kafanızda, gönlünüzde meseleyi iyice değerlendiresiniz. Allah sabırlıdır. Sabreder. Sizin ne yapacağınıza bakar. Ve sizi çok sever. Allah'ın muradı, Allah'ın kastı mutlaka insanlara mutlaka ceza vermek, onları cehenneme doldurmak değildir. Rabbiniz size o kadar çok lütufkardır ki sizin ceza almamanız için, sizin cehenneme gitmemeniz için elinden geleni gösterir ve size yeterli, çok çok, sizin de tahmin edemeyeceğiniz kadar yeterli bir zamanı size düşünmeniz için verir, size akıl etmeniz için verir. Siz Allah'ın size verdiği bu zamandan dolayı Allah'a güçsüz mü zannediyorsunuz? Halbuki bilseniz, halbuki düşünseniz Allah size zaman verdiği için ona şükretmelisiniz. Çünkü o sizi kurtarmak için size zaman veriyor. Akıllarını başlarına alsınlar diye zaman veriyor. Siz de ne zannediyorsunuz? Allah bize bela ve musibet göndermedi. O zaman yok. O zaman o yanlış. Öyle mi demek istiyorsunuz? Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Onlara aldırma. Biz onların ne düşündüğünü gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle sen de sıkıntıya uğrama. Onların dediklerine daldırma. Gökte ve yerde gözle görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın. Her şey bizim katımızda yazılıdır. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına haklarında itiraf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Evet, bu 76. ayeti çok iyi dikkat edin. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında itiraf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. İsrailoğulları kendi aralarında Süleyman şöyleydi, Süleyman böyleydi, Süleyman şunu yaptı, Süleyman bunu yaptı, Süleyman'ın hikayesi budur, Süleyman'ın derdi budur, Süleyman'ın durumu budur gibi bir sürü farklı görüşler ortaya koyarlar. Ancak Kur'an Süleyman'ın ne olduğunu onlara anlatır. Ne olmadığını, ne olduğunu anlatır. Kur'an'ın anlattığı şeyler Süleyman'ın gerçekleridir, İsrailoğullarının değil. Bu ayete rağmen hala da Süleyman'ın hikayesini ve Musa'nın hikayelerini Yahudilerin kaynaklarıyla anlamaya çalışan zavallı Müslümanlara ne demeli, ne demeli? Zavallı tefsircilere, bu ayetleri anlamaya çalışan, anlatmaya çalışan müfessirlere ne demeli? Bu kadar kör müsünüz demeli mi? Bu 76. ayeti hiç okumadınız mı? Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında itiraf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Yani Allah demek istiyor ki, ey insanlar, ey İsrailoğulları, ey müminler, ey Araplar. Süleyman hakkında İsrailoğulları çok hikaye uydurdu be. Ama işin gerçeği budur. Kur'an'daki anlatılanların dışındaki hepsi yalandır. Allah böyle derken, bu muratta bu ayetini gönderirken, bizim Müslümanlarımıza ne olmuş ki? Bizim müfessirlerimize ne olmuş ki Süleyman'ın hikayelerini, Yahudilerden öğrendikleri hikayelerle, onların görüşleriyle, onların İsrailiyat bilgileriyle anlatmaya kalkıyorlar. Halbuki Allah onları yalanladı. Ayıp değil mi? Akıl ve izan yok mu? İnsanda biraz iman olur ya. İnsanda birazcık izan olur. 76. ayet bu kadar açık ve seçikken, İsrailoğullarına hakkında itiraf ede geldikleri şeylerin pek çoğu bu ayetlerle anlatılmaktadır denirken, biz bu ayetleri nasıl onların uydurdukları şeylerle anlatabiliriz? Ve o Kur'an'ın ayetleri müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. O Kur'an ayetleri müminler için hidayet ve rehber olarak ve rahmet olarak bizim İsrailoğullarının dedikodularından, İsrailoğullarının yalanlarından uzak durmamızı ister. Bize bir rahmet olarak gelir. Değilse biz Allah'ın ayetleri olmasaydı, geçmiş peygamberler hakkında onlara tabi olacaktık. Onların anlattıklarına uyacaktık. Onların anlattıklarına ha doğrudur diyecektik. Halbuki Allah döne dolaşa bize Musa'yı anlatıyor. Döne dolaşa Süleyman'ı anlatacak. İsa'yı anlatacak. Muhtaç olmayın onlara diye. Onların yalanlarına, onların karnından uydurdukları, kafalarından uydurdukları, akıllarından uydurdukları saçma sapan hikayelere inanmayın diye. Size ne oluyor? Bize ne oluyor ki? Ey Müslümanlar! Ey müfessirler, size ne oluyor ki Allah böyle dediği halde, siz onlara muhtaç değilsiniz dediği halde, siz bu ayetleri anlamak için tefsirlerinizi doldurdunuz, sayfalarca yazdınız, onlardan aldığınız bilgilerle. Niçin? Allah'a inanan ve onun ayetlerine inananlar böyle yapabilir mi? Bu ayetlere rağmen ters düşebilir mi? Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecek onların yalanları hakkında. Elbette onlara uyanların hakkında da verecek. O müfessirlere de, o tefsircilere de verecek. Bu ayetler varken nasıl onlara uyup da onların dedikodularını kitaplarınıza aldınız diye onların da hükmünü verecek. Çünkü Rabbiniz mutlak galiptir. Her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güven ey Resulüm. Ona dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzerindesin. Onlar gibi yalan üzerinde, onlar gibi riya üzerinde, onlar gibi şüpheler üzerinde değilsin. Sen tamamıyla bir gerçek üzerindesin. Bil ki sen ölülere işitiremezsin. Arkalarına dönüp giderlerken sağırlara da daveti duyuramazsın. Ayetlerine karşı kör, Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır olanlar ölü gibidir. Sen onlara nasıl duyurursun ki? Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Ancak. Çünkü ayetlerimize inananlar ve teslim olanlar seni anlayabilir. Ayetlerin anlattığı şeylere teslim olmamışlar. Sürekli kafası karışık olanlar, bir türlü kalbine, aklına oturtamayanlar anlamaz. Niye anlasınlar ki? Çünkü Allah'ı dinlemiyorlar. Allah'ın her sözünün karşısında mutlaka kulların sözü var onların katında. Allah'ın her hükmünün karşısında mutlaka kulların hükmü var. Allah'ın her ayetinin altında mutlaka amaları var. Ama işte yani aklımız ermiyor, yatmıyor. Bir sürü tefsir de böyle yazmış. Bir sürü müfessir böyle demiş. Ne olacak şimdi? Nasıl anlayacağız? Kafam karıştı. Karışık kuruşuk anlatanlara kulağını tıkayacaksın. Allah'ın ayetlerini dinleyeceksin. Bu kadar basit. Mezhebinizden gelen, müfessirlerinizden gelen, İsrailiyatla dolu bir sürü sapıklığı dinlemeyeceksiniz. Sadece Allah'ı dinleyeceksiniz. Bu kadar basit. Bugün Avrupa'dan Müslüman olup da benim dinim yalanmış deyip Hristiyanlıktan vazgeçen, benim dinim efendim yalanmış deyip Yahudilikten vazgeçen, benim inancım, ideolojim yalanmış deyip de komünizmden dönen, ateizmden dönen insanlar Kur'an okuduğu zaman ne kadar sarih, ne kadar yalın anlıyorlar, ne kadar dosdoğru anlıyorlar. Fransız ateist solcusu Rigor Grodi, Müslüman olduğu zaman Rigor Grodi İstanbul'a ziyarete geldi. Adam dünyanın her tarafına gidiyor. İslam'ın insanlar için, toplumlar için, dünya için neler vaat ettiğini anlatıyor. İstanbul'a geldiği zaman ilk soruları sünnet oldunuz mu? Sanki sünnet farzmış gibi. Sanki bu dinin temeli sünnetmiş gibi. Adı üstünde dinin hükmü değil. Arapların örfü, adeti, sünneti ve dinde de şart değil. Adam ne anlatmaya çalışıyor? Bizimkiler ne soruyor? Niye? Çünkü Kur'an'a kulakları tıkamışlar. Adam Kur'an'ı okumaya başladığı zaman insanlığa neler verebileceğini anladığı zaman ateş olmuş dünyayı dolaşıyor. Her tarafta konferanslar veriyor. Bizim salak sünnet olduğumuz mu diye soruyor. Neden? Çünkü ayetlere kör, ayetlere sağır, ayetlere dilsiz, kalbi mühürlü, kalbi mühürlü. Onun için böylelerine sen ulaştıramazsın. Sen o körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Ancak ayetlerimize inanıp onları dinleyenlere duyurabilirsin. Aklının bir köşesinde ayetleri sürekli yalancı çıkarmaya çalışan, aklının bir köşesinde Allah'ın dediklerini sürekli yalancı çıkarmaya çalışan alimlerinin görüşüyle, müfessirlerin görüşüyle, mezhep imamların görüşüyle onları öne çıkararak Allah'ın ayetlerini yalanlamaya çalışanları asla sen doğru yola ulaştıramazsın. O gün o söz başlarına geldiği vakit, kıyamet geldiği vakit onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söylerler. Evet. İnkar ettikleri şeyler. Kıyamet geldiği gün o dabbe hareket olduğu zaman yeryüzünden yerden bir dabbe geldiği zaman, dağlar savrulduğu zaman, denizler kaynadığı zaman, şimdi buradaki dabbeye de işte bir mahluk çıkacak, bir canavar çıkacak diyelim. Halbuki Allah diğer ayetlerini anlatıyor işte. Onlara yerden bir dabbe geldiği zaman, yani yerler savrulduğu zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, denizler kaynatıldığı zaman ve insanların sağlam zannettikleri o yeryüzü başlarına geçtiği zaman, o gün gerçeği gördükleri zaman, Allah'ın ayetlerine iman getirilmemiş olduklarını görecekler ve söyleyecekler. İnanmıyorduk, işte başımıza geldi diyecekler. İnanmıyorduk, işte geldi. İnkar edip duruyorduk, geldi işte. Eyvah! Öyle diyecekler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak hesaba sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Yani üzerinde bile durmadınız yani. Tartışmadınız. Üzerinde hiçbir fikir yürütmediniz. Öyle. Ya bu çağda geçmezdiniz öyle mi? Hangi devirde yaşıyoruz canım, Allah Allah. 1500 yıl önce gelmiş ayetlerle Kur'an ayetleriymiş böyle. Neymiş yani bu? O Muhammed'in uydurdurdu zaten. Bu çağda geçer mi? Dediniz öyle mi? Veyahut da tamam Allah'ın olabilir de artık yani bu çağ değişti. Bu çağda bu geçmez. Şimdi modern bir çağ var. İlim var, bilim var, film var, felsefe var, teknoloji var. Öyle dediniz öyle mi? Anlamaya çalışmadınız. Halbuki Allah'ın ayetleri sizin iliminize karışmıyor. Felsefenize karışmıyor. Sizin teknolojinize karışmıyor. Allah'ın ayetleri sizin Rabbinizle olan ilişkinize, insanlarla olan ilişkinize, doğayla olan ilişkinize karışıyor. Rabbinizle olan ilişkide, insanlarla olan ilişkinizde, ailenizle olan ilişkinizde ve de doğayla olan ilişkinizde çıkarcı mısınız, menfaatçi misiniz, bireyci misiniz, arzu ve heveslerinizde her şey benim olsun deyip insanlara zulmediyor musunuz, haklarını çalıyor musunuz? Allah buna karışıyor ayetleri. Senin teknolojine niye karışsın ki? Senin bindiğin uçağa, senin bindiğin arabaya, senin kullandığın telefona, senin kullandığın bilgisayara, senin kullandığın sanayi mamullerine ne karışsın ki? Onlara karıştırdığın hileye karışıyor. Sahtekarlığa karışıyor. İnsanların haklarını çalmaya karışıyor. Çalıştırdığın insanların haklarını vermediğine karışıyor. Değilse niye karışsın ki? Ama senin işine geliyor. Allah'a karşı savaş açmış, insanların haklarını çalmış, çırpmış, her türlü bencilliği, çıkarcılığı öne çıkarmış. Ve bakıyor ki Allah bunlara karışıyor. Geçmez canım bu çağda bilim var diyor. Geçmez canım bu çağda laiklik var diyor. Geçmez canım bu çağda diyor fen var diyor. Geçmez canım bu çağ akıl çağı diyor. Niye? Niye? Niye? Niye? Çünkü ayetler onun gerçeğini ortaya koyuyor. Sahtekarlığını ortaya koyuyor. Yalancılığını ortaya koyuyor. İnsanlara ne kadar zulmettiğini ortaya koyuyor. Çıkarın, bireyciliğin, insan haklarını yemenin doruk noktalara ulaştığını ortaya koyuyor. İşte bugün şikayet edip duruyorlar. Yalan topluma hakim oldu. Çıkarcılık topluma hakim oldu. Neden? Neden yani? Menfaatçilik aldı yürüdü. Toplumdaki sınıflaşma en azami noktaya geldi. Fakir yerin dibine geçti. Zengin ta göklere çıktı. Birinin elinde hiç yok, diğerinin elinde of of of. Şimdi ayetler yüzüne patlatacak gerçeği. Sen kim oluyorsun da bu kadar sınıf yaratıyorsun diyecek. Sen kim oluyorsun da bu kadar işçinin, bu kadar emekçinin hakkını yiyorsun diyecek. Sen kim oluyorsun da Allah'ın verdiği nimetleri bu kadar kendi çıkarına, kendi menfaatine insanların elinden alıyorsun diyecek. Sen kim oluyorsun da adalet adına ortaya koyduğunuz hukuksal sistemlerle insanları sürüm sürüm mahkemelerde süründürüyorsunuz diyecek. Ayetler bunları söyleyecek. Ey insan kendine gel diyecek. Bunun hesabı var diyecek. Sen yaratıldın. Senin süründürdüğün insanla hiçbir farkın yok. Senin fakir bıraktığın insanla hiçbir farkın yok. Senin emeğini çaldığın insanla hiçbir farkın yok. Yalan dolanla kandırdığın, sahtekarca kandırdığın insanla hiçbir farkın yok. Ve bunların hesabını hep sen Rabbin huzurunda vereceksin diye suratına suratına söyleyecek, halkın üzerinde söyleyecek ayetler okunsa, gerçeğiyle ayetler okunsa, Firavun'a karşı okunduğu gibi okunsa, Nemrud'a karşı okunduğu gibi okunsa, gerçekler onların yalanlarını, yılanlarını bir ejderha gibi yok edecek. Ama öyle değil, öyle okunmuyor çünkü. Ayetler ters çevriliyor, fakir bırakılanlara, ezilenlere, horlananlara, sabredin bu kaderinizdir deniyor. İnsanları kandıranlara, insanların üzerinden çıkar sağlayanlara, Allah bunlara ne güzel nimetler vermiş, işte akıllı böyle çalıştırmak lazım diyor. Ayetlerle, hadislerle desteklenerek duada bulunuyor. O zaman hesaba geldikleri zaman Allah buyuruyor onlara, siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Yani ayetlerimin ne demek istediğini de anlamaya tenezzül etmediniz. Horlanmış, fakir bırakılmış, insanlara sabır tavsiye ettiniz anlamadan dinlemeden. Onların haklarını çalanlara, yersiz yere, yalanlarıyla zenginleşenlere de şan ve şöhret verdiniz. Onlara dualarla bulundunuz öyle mi? Benim adıma. Üstelik yani. Üstelik benim adıma bunu yaptınız öyle mi? Yaptıkları haksızlıktan ötürü azaba uğrayacaklarını bildiren o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Çünkü onlar öyle bir büyük suç işlemişlerdir ki dinlensinler diye, geceyi karanlık, çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Dileseydik hep gece yaratırdık, dileseydik hep gündüz yaratırdık. Bu dengeyi niçin kurduğumuzu görmediler mi? Biz insanlar arasında da adil bir şekilde dengeler oluşturduk kurallarımızla, emrimizle, hükümlerimizle, verdiğimiz bilgilerle. Andolsun ki onların yeryüzünde haksızlık yaparak, insanları sınıflayarak, insanların haklarını çalarak, onlara zulmederek, onları fakirleştirerek, yoksullaştırarak, üzerlerinde egemen bir sınıf haline gelmeleri, gündüzün geceye, geceyin gündüze döndüğü gibi kanunu ters etmişlerdir. Onların yaptığı sanki bütün geceleri gündüzleştirmişler veya bütün gündüzleri geceleştirmişler gibidir. Aynen onun gibidir. Kendileri için bir gündüz yaratmışlar, horladıkları, fakirleştirdikleri insanlar için bir gece yaratmışlardır. Aynen bunun gibi. Allah'ın verdiği örneği görüyor musunuz? Zulmedenler kendilerine gündüz yaratırken zulmettiklerine, haklarını çaldıklarına, fakirleştirdiklerine bir karanlık hediye etmişlerdir. Halbuki bu bir dengedir. Rabbiniz o geceyi ve gündüzü size bir nimet olarak vermiştir. Bir denge unsuru olarak. Hayatınızda böyle yapın. Dönüşümlü olsun, paylaşın. Birbirinizin ardına gelsin. Sizse bir tarafa hep karanlığı, kendinize de gündüzlüğü aldınız. İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler var. O gün, sura üfürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Bu ayetler indiği zaman bu ayeti anlamak çok zordu. Allah'ın gücünü ve kudretini anlıyordu. Ama bugün bakıyorsunuz yani. Dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bugün jeoloji, dünyanın dönüşü ve dünyadaki karaların kayışı ve gökyüzündeki seyrini incelediği zaman işte o dağlar yürüyor yani dünya dönerken. Ama o gün anlaşılmazdı. Bugün işte bugün bilimsel olarak onlar görülüyor. Kim iyilikle ilahi huzura gelirse ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Rablerinin huzuruna kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun cehennem atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. Çünkü hiçbir zaman Allah kullarına yapmadıkları şeyler hükmetmez. Ve Allah o kadar sabırlıdır ki, daha önce hemen birkaç ayet önce okumuştuk dikkat ederseniz. Ne diyordu? Siz zannetmeyin, size cezanın gelmemiş olması, cezayı getiremediğimizden, mucizelerin gelmemiş olması, mucizeleri getiremediğimizden, felaketlerin gelmemiş olması, felaketleri getiremediğimizden değil. Size zaman veriyoruz bilseniz, onun hikmetini bilseniz, sizi bekliyoruz. Yanlışınızı göresiniz, hatanızı göresiniz, dönesiniz, gelesiniz diye. Sizi seviyoruz. Yarattıklarımızı seviyoruz diyor Allah. Onlara acıyoruz, onlara şefkatimizi, onlara rahmetimizi açıyoruz. Bekliyoruz gelsinler diye. Onlara o kadar uzun süre veriyoruz ki düşünüp öğüt almalar için. Onlara o kadar çok deliller ortaya koyuyoruz ki, karşılarına deliller ortaya çıkarıyoruz ki mucizeler düşünüp öğüt alsınlar diye. Buna rağmen hala da eğer kötülük ederek gelmişlerse bütün bunlara rağmen o zaman aldıkları ceza haklarıdır. Onlara fazladan verilmemiştir. De ki ben ancak bu şehrin Rabbine yani Mekke'nin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Ben peygamber olarak dini tebliğ edip de inanmayan ve yaşamayan olacak değilim. Ben de inanacağım, ben de yaşayacağım. Ben de bu işin çilesini çekeceğim. Ben de alın teri dökeceğim. Yan gelip oturmayacağım. Yan gelip yatmayacağım. Ben de Müslüman olacağım. Allah neyi emretmişse, neyi demişse onları anlayacağım. Yaşamıma indirgeyeceğim. Yaşamımda onun mücadelesini vereceğim. Ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Yani şimdi siz ey Mekkeliler ben size tebliğ ediyorum Kur'an'ı Allah'ın ayetlerini. Siz size itiraz ediyorsunuz. Beni de kendinize göre kandırmaya çalışıyorsunuz, aldatmaya çalışıyorsunuz, bir türlü yalanlar söylüyorsunuz, aklımı çelmeye çalışıyorsunuz. Ama şunu unutmayın, ben sadece sizin inanmanız için bu ayetleri okumuyorum. Aynı zamanda kendim inanacağım. Bu gerçeklere sadece siz tabi olasınız diye okumuyorum. Ben de tabi olacağım, teslim olacağım. Siz şöyle zannediyorsunuz herhalde. Peygamber gelecek, okuyacak, gidecek. Biz inanırız, o inanmayabilir. Biz yaparız, o yapmayabilir. Böyle şey yok. Sizden önce ben inanacağım, sizden önce ben yapacağım. Ve size de asla inanmayacağım. Siz de beni asla kandıramayacaksınız. Ve Allah bana bu Kur'an'ı okumamı emretti. Ben okuduğum ayetlere inanırım ve yaşarım. Sizden de kim doğru yola gelirse, inanırsa, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kendisini kurtarmış olur. Kim de saparsa beni ilgilendirmez. Ben sadece uyarıcılardanım. Ve onlara şöyle de, şükür Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ama artık faydası olmayacak. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Mutlaka haberdar olur. Rabbinizin verdiği nimetlere şükredin. Şükür sözde değildir. Şükür Allah'ın verdiği nimetlere karşılık. Akıl nimeti, muhakeme nimeti, zeka nimeti, cesaret, paylaşım, sevgi nimeti, seçme hürriyeti ve yeme içme nimetleri, yaşama nimeti, sağlık nimeti, hepsi için Allah'a şükredin, sözlü değil. Sözde şükürlerin hiçbir anlamı yoktur. Sadece dilinizi depreştirirsiniz. Şükür, Allah'a rağmen hiçbir şey yapmamaktır. Her şeyde Allah'a dikkat etmektir. Ya Rabbi sana şükrediyorum, bir şey ifade etmez. Bu söz bir şey ifade etmez. Eğer ben, eğer sen, eğer siz bir iş yaparken Allah ne dedi bu konuda? Ben önce onu bir düşüneyim, onu bir bileyim de ona göre yapayım. Bir yanlışım olmasın diye düşünüyorsanız, aklınızdan geçiyor ise, kalbinizden geçiyorsa, işte o zaman şükretmiş olursunuz. Kendi hayatınızı kendinize göre yaşayın. Düşüncelerinizi kendinize göre oluşturun. Fikirleriniz kendinize göre oluşsun. Dünyaya ait hükümleriniz kendinize göre oluşsun. Hiçbir şekilde Allah'a dikkat etmeyin. Sonra dönün. Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükürler olsun. Sen olmasaydın biz işte şöyle olduk böyle. Hikayedir bunlar. Hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey. İşte Allah bütün ayetlerini size gösterecek. Ne söylediyse, ne anlattıysa, Kur'an'da neyden bahsettiyse hepsini, bütün ayetlerini, bütün delillerini size gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız. Kiminize yaptığınız işlerden dolayı cehennemi vaat etti, gösterecek. Kiminize cenneti vaat etti, gösterecek. Ama o gün kötülük yapıp gelenler, şükürlerini doğru dürüst etmeyenler, başkalarına şükredenler, yani başkalarının emrine girenler, başkalarının fikirlerinin arkasına düşenler, bir şey düşünürken, bir şey söylerken, bir şey yaparken, düşünce oluştururken, dünyaya ait hükümlerini oluştururken, Allah'a değil de insanların fikirlerini, insanların ideolojilerini, insanların ilkelerini kendilerine ilke edinenler, onlara şükredenler, işte o gün gerçekle karşı karşıya gelecekler. Çünkü onlar dünyada Rablerini aldattıklarını zannediyorlar. Onun hiçbir şeyden haberi yok olduğunu zannediyorlar. Biz inanmıyoruz ya, olsun işte. Biz inanmıyoruz ya, nereden bilecek yani? Diye inanıyorlar. Ya biz işte inanıyoruz, inanmıyoruz, fark etmez. Bir yerde işte Müslüman'ı görünce inanıyoruz deriz. Kendi aramızda gelince istediğimizi yaparız. Hem hacca gideriz, hem içki içeriz. Hem yalan söyleriz, hem dua ederiz. Ne fark eder ki? Hem Allah'ın ayetlerine karşı çıkarız, hem öbür tarafta da bizim dinimiz en güzel din deriz. Ne fark eder ki? Biz duruma göre her yerde istediğimize göre konuşuruz. Nasıl olsa bizi alkışlayanlar var, bizi okşayanlar var, bize adam gözüyle bakanlar var. Müslümanları böyle aldatırız, Allah'ı da aldatırız. Ne olacak? Bir şey ifade etmez ki diyebilirsiniz. Rabbin onların bütün bu yaptıklarından haberdardır. Hiçbir şekilde onların bu yaptıkları Rabbinin bilgisi dışında çıkmaz. Ve bunların hepsi yazılır ve bir gün gelir, sorulur. Evet arkadaşlar, mikrofon kalıyor. Selamünaleyküm. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Genel olarak anlattığınız şeyler, özellikle Hazreti Süleyman hakkında, tamam o açıklamalar genel anlamda mantıklıydı ama bana bir yerde biraz zorlama geldi. Gerçi arkadaşlardan bazılarından da aynı şekilde düşündüğünü zannediyorum. Tabii ki hayvanların onlarla yakın iletişimde olan insanlar, yani tabir caizse deniz dilinden anlıyorlar. Ama Hazreti Süleyman'ın kıssasında o hutut kuşunun işte Saba Melikesi'nden haber getirdiğini söylemesi, onu tekrar göndermesi, orada biraz zorlama olduğunu ben, hani biraz orası aşırı geldi açıkçası. Bilmiyorum, belki bu mektuplaşma, güvercinlerin mektuplaşması şeklinde olabiliyor diye de düşündüm size anlatırken, ama orada da bildiğim kadarıyla, ya yanlış bilmiyorsam, bu mektupları alıp alıştırma konusunda eğitiliyorlar. Yani gideceği yer gönderiliyor bir şekilde. Orada bir iki taraf karşılıklı geliş gidişleri öğretiyorlar diye düşünüyorum ben. Ama buradaki olayda işte kuş kendi kendine gidip oradan haber getirdiği, o şekilde anlaşılıyor ayetten. Anlattığınız tarzda tefsirler de var. Yani burada sonuçta gerçi bunlara takılmıyorum ben. Sonuçta bu kıssalar anladığım kadarıyla Mekke dönemindeki o yaşanan ortamda Mekkeli müşriklere, özellikle yönetici kesimin oradaki Müslümanlara işkencelerinden dolayı Hazreti Süleyman'ın ne kadar adil, bu kadar geniş bir hükümranlığa sahip olmasına rağmen Allah'a olan yaklaşımı sergilenerek onlara hükümranlık örneği veriliyor. Yani Allah'ı hatırlayın. Bakın Hazreti Süleyman'ı tabii ki onlar da tanıyorlardı büyük ihtimal. Hani bu olayın onlara ders vermek amacıyla adil bir yönetim sağlamalarını anlatmak için anlatılıyor muhakkak Kur'an'da. Hani öz olarak bunu kavruyoruz zaten. Buralara takılmak bana doğru gelmiyor. İşte hikayelerin, hikaye kısımları bizim için şey değil. Tabii ki burada bunu genel anlamda insanların gördüğü gibi mucize şeklinde görmek de bana doğru gelmiyor. Yani burada özlere bakmak gerekiyor. Yani bu kıssalardan bizim de hayatta almamız gereken özler neler? Mutlaka bize verilen her örnek bizim de yapabileceğimiz şeyleri bize göstermek için veriyor. Yoksa örnek olmazdı. Onları yüceltme olur. Toplumun bakış açısıyla bakıldığı zaman hikayelerin bu yanlış yerlerine kaymak da doğru değil. O yüzden biz de bu tırsalarda özleri yakalamakla kendimizi o taraflara dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani kısaca Rabbimiz bizim zihnimizi sürekli doğru düşünmemiz gereken verileri bize veriyor. Ve bu verilerle hayata bakmamız, hayatın içindeki Allah'ı kavramamız, günlük yaşamın içindeki bu özlerle hayatımızı düzenlememiz isteniyor. Bu anlamda genel olarak düşündüğümde yani takıldığım bir nokta yok. Ama oradaki o şey biraz zorlama geldi. Onun için herkese iyi akşamlar diliyorum. Söyleyeceğim başka bir şey de yok. Teşekkür ediyorum. Evet, yorulmuşsunuz herhalde. Başka yok. Dünyanın değişik ülkelerinde, değişik yerlerinde kültürlerini incelediğimiz zaman artı eski klasik kitapları, romanları, hikayeleri okuduğumuz zaman, artı tarihe baktığımız zaman, tarihe sadece savaşlar açısından değil, medeniyetler açısından baktığımız zaman, insanların uğraştıkları alanlar açısından baktığımız zaman, giyimleri, kuşamları, yedikleri, içtikleri ve doğadaki çalışmaları, hayattaki çalışmalar açısından baktığımız zaman, bize bugün çok ters gelen şeyler var. İşte Uzak Doğu'ya gidince görürsünüz. Uzak Doğu ile ilgili Doğu kentlerine doğru gittiğiniz zaman Hindistan, Çin ve Avustralya'ya doğru, Filipinler'e doğru o kadar çok değişik insan-hayvan ilişkileri var ki insanın hafızası almıyor. Olamaz diyebileceği, bu kadar olamaz diyebileceği mükemmel bir görüntü çizgisi var. Doğayla iç içe yaşayan toplumların ve özellikle bu konuda merak sahibi olan toplumların neler yapabildiği aşikar. Tabii Süleyman'ın kıssasında işte Süleyman'ın Hüdüt'le konuşması bize bir mecazi mizansen olarak veriliyor aslında. Bunu ileride göreceğiz. Buna benzer bir sürü mizansen olacak Musa'nın hikayesinde ve diğerlerinde. Yer gelince onları şey yapacağız. Allah orada farklı mizanserler kurdurarak, mesela Araf suresinde işte cennetle cehennemlikleri konuşturarak konuşturduğu gibi, başka şekilde başka olduğu gibi. Bizim algıladığımız şeyler birebir bugünkü tarzdaki yaşam tarzından, bugünkü bakış tarzından algıladığımız şeyler. Ama insanların kendi kültürler içerisinde algıladığımız şeyler olduğu zaman farklılaşacak bir olay. Diğer taraftan arkadaş yazıyor, Dabbetül Arz nedir? Dabbetül Arz, çeşitli rivayetler olarak ortaya konuyor. Ama Dabbetül Arz'ı Kur'an kendisi tarif ediyor. Kıyamet günü yeryüzünün harekete geçmesidir. Kur'an'ın diğer muhkem ayetlerinin hepsi Dabbetül Arz'ı, yani arzın dabbesini, hareketini anlatıyor. İnsanlar şaşkınlık haline gelecekler, düşünebiliyor musunuz? Mesela jeoloji okuyorsunuz. Jeolojiyi okurken okullarda ne olarak okuyorsunuz? Birdenbire burada dağ yoktu. Birdenbire dağ belirdi, çıktı ortaya. Burada kocaman bir dağ vardı, birdenbire yok oldu. Buraya deniz geldi. Anında. Karalar ayrıldı. Bir yerleşim alanı ikiye bölündü. Mesela Akdeniz'de var. İsmi şu anda aklımda değil. Bir yerleşim alanı ikiye bölünmüş. Yarısı dağın tepesinde, yarısı denizin dibinde. öyle Ahmet Bey milyonlarca da değil. Ani bir hareketle dağın bir tarafı Akdeniz'in dibine çökmüş, evleriyle, her şeyiyle, bir tarafı yukarıda kalmış. Şu anda ismi aklımda değil. Yani bildiğim bir yer yani. Hatta ziyaret için gidiliyor, turistik geziler için gidiliyor, bakılıyor. Yer altında dalgıçlıklar yapılıyor, üstüne çıkılıyor, geziliyor. Büyük bir hikmet. Şimdi bu tür olaylar, kıyamet gününde, ha Demre. Bu tür olaylar, evet fay hattı. Bu tür olaylar Kur'an anlatırken tabii fay hattı olarak anlatmıyor. O günkü insanların anlayacağı şekilde anlatıyor. Dabbetül arz, yani arzın harekete geçmesi. Dağlar yürüyecek, denizler kaynayacak. Her şey çil yavrusu gibi havada dönmeye başlayacak. İnsanlar pervaneler gibi havada savrulacak. Yıldızlar çökecek, birbirine düşecek. Düşünebiliyor musunuz yıldızların birbirine düşmesini? Gördüğünüz yıldızların birbirine çarptığını düşünün. Bir ayın Medcezir olayını biliyorsunuz işte. Medcezir olayında bir ayla dünya arasındaki bir genişlemenin ve daralmanın, yani aradaki mesafenin azalmasının ve çoğalmasının getirdiği bir şeyle denizler metrelerce yükseliyor, metrelerce alçalıyor. De bunun için de ayın dünyaya doğru geldiğini düşünün. Çarpışma noktasına geleceğini düşünün. Kıyamet gününün tarihlerinde bu yok. Arzın harekete geçmesi, dabbetül arz. Yeryüzündeki, bugün arz deyince bakıyoruz işte, görüyoruz. Yer altında su kaynakları var, yer altında mağma var, yer altında yanardağların kaynakları var, erimiş madenler var, o fışkıracak, bilmem ne olacak falan filan işte. Yani düşün yani bir her taraftan yerleşim alanlarına, yerin oturduğun yerden, evlerin altından, dağlarından, şuradan dağlar çöktü, yerler dağ olmaya başladı, yanardağlar patlamaya başladı. İşte arz, dabbatı, o arz oldu, kaynattı. Evet, ayetlerimizi okudukça, Allah'ın ayetlerini okudukça, olayları sergiledikçe, zaman zaman aklımıza ters gelen her şey yerli yerine oturacaktır. Belki ilk defa duyulunca veya belki ilk defa algılanınca insan biraz şaşırıyor ama şunu iyice söyleyeyim. Yeryüzündeki hayatları, bugünkü hayatları bile çok iyi inceleyin. Belgeseller size çok şeyler anlatıyor. Kitaplar size çok şey anlatıyor. Eski romanlar, eski şeyler çok şey anlatıyor. Hayat hakkında, yani sünnetullah hakkında çok şey anlatıyor. Onun için sadece kendi kabuğumuzda kalmayalım. Kendi yaşamımızda kalmayalım. Kendi kültürümüzde kalmayalım. Bugün şeylere baktığımız zaman sirklerde hayvanları nasıl yettiklerini görüyorsunuz değil mi? Hiç ummadığınız hayvanları. Neler neler yaptırıyorlar. Neler neler. Evet arkadaşlar, şimdilik iyi geceler. Hepinizi selamlıyorum. Çocuklara selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Eşlere selam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.